بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. داد موسیٰ علیہ السلام دے کسے شیلوں مقام دے پجی کے دا خبر ذکر کوی چې موسیٰ علیہ السلام اویا منبران ورکو منتخبی کو دا قومنا کلچ دیو دا اعتراض کول چې مدا نشو منلے چې موسیٰ سرا اللہ خبرے کری دی نو موسیٰ علیہ السلام اویا کسان ورکو چراشی چې تاسو په محکمہ سرا اللہ خبرے ہوئی آغا واقعات ذکر کئی واختار موسیٰ قومه ورک موسیٰ علیہ السلام دا قوم قلنا قومه من قومه دا قل قوم نے ورک 70 رجلن اویا سڑی لمیقاتنا دا پرد ملاقات دما چکلا کوئی دور تطلب اللہ سر ملاقات کول اویا کسانی جان سر بردو نو پاغذے کے موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبرے ہوکے آدیو ویلو چدا منشو مند ہے بلکہ والے بمانون چی اللہ موگر لنو من لکا حتی نر اللہ جہرا چی اللہ مو پستر کو نوی کتلے پسرگان دے نو مدا نشو مند لے چی ترا سر اللہ خبرے ہوکے نو اللہ رب العالمین تی خبرے ونی خافاش غوساش نو دیوی مڑکو لان دی طرف نا زلزلہ را بلا پاس طرف نا چیغا دی جبریل علیہ السلام یا تاندر رو گرزل نو یواش پایو اوریت پراتو بیا موسیٰ علیہ السلام دعا ہوتا اللہ جواندی کو آغا وکی آزی کر گئی فلما آخذت عمر رجبان ہر کل چوانی اولیو لرا رجبت و زلزلے قالا ویر موسیٰ علیہ السلام رب ارمالو شیطا حلکتاون من قبلو کچره تا خوشیه تا رو حلکڑی ویو من قبلو مخ که دا خروج دا ممنا لیکوی تور تا من قبل خروج نقل تور و ای یا زبدم حلکڑی وی اللہ اتو حلکونا بی ما فعل سفا ایتا حلکوی مونگا پاوی سر چکار کرده دی بیوکو کو بین نز مونگا دا خو بیوکو کی غلط سوالی ہوکو ان ہی الا فتنتو کا ندیدہ مگر از میں اشتستالے تو زلو بیا گمرہ کوئی پری سرا پدی از میں اسرا منتشا چال رچ خوخی و تردی منتشا آپ ہدایت روانوی چال رچ خوخی انتا ولیونا تا خیر خواد زمونگے دوست زمونگے فاخر لنا پس وحنو کی مونگلر ورحمنا رحاؤں کی پر ممن وانتا خیر الغافرین آتا ورد بخون جنے وقتوب لنا فی حاضی دنیا یا اللہ ولی کب مند پران راکڑا مونگلر فی حاضی دنیا پدی دنیا کے حسنتن تو فیت نیک عمل و فی الاخرت و باخرت کے بدلا دا نیک عمل اینا حدنا الیکا یا اللہ منگا و پس کی گمتا طرفتا دیتو الیکی کی توسط پا عمال صلحہ و سر مدتا طرفتا و پس کی گم رجوع کم یا اللہ حدنا و پس کی گم رجوع کم تا حالا عذابی رسیبو بھی ویلو اللہ تعالی عذاب زمان رساوم پدی عذاب سرم نشا چل رچما فقوی و رحمتی و چاہت کل شہن و رحمت زمان رسی دلیل ہر شیطا فسا اکبو بہا للذین زرد چزب و لکم دا رحمت دا و سعاد او کسان دا برایو یتبون چھ آغا دریگی زان بچید مخالفتنا ويؤتون الزكاة ورکوی زکات یعنی تزکیہ نفس کے یؤدون کلمۃ لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دمانہ کے ہاں تکہ جدا سورت مکی دے اور زکات کو مدینے کے پار دے والذین هم بآیات نہ یؤمنون آکسان چې جو پایت روزم منی دلائل القدرت منی یؤمنون ایمان روڑی الذین آکسان دی یتبعون الرسول یا د جمله معترضا د پرد سر دی اتباع دی مخ سر تعلق نشا الذین آکسان یتبعون الرسول چې دیو تبع دری کوي د پیغمبر ان نبی چې نبی دی الومی چې اومی دی اومی تمن منصوب اسوی ام القرا یعنی مکه طرف ته منصوب زکه ور اومی لیش یا اومی زکه ور دیلی شي چې لم یقرا دی پیغمبر نلستل کړي دی لم یقرا ولم یکتو دی لستل کوي شنو لیکل کوي شو زکه ور اومی لیش یا منصوب اسوی ام القرا یعنی مکه والا دی مکه والا اصل د کلیو والا دے چھ ماکا دے اللذی یجدونہ مکتوبن عندہم فی تورا آغا پیغمبر چلی کلے شوے دے عندہم پنیز دیو فی توراتے پتورات کے دالی کلے شوے دے دا پیغمبر چھ داب قومیوی نبی بوی رسول بوی والانجیل او پی انجیل کے دا ټول د دیو پا کتابونو کے دا دی صفات ذکر دی خو بیائم نمانی یا مروم بالمعروف چې حکم کوي دی ولر بالمعروف پني کې باندې وینها عن المنکر امانا کوي دی د بدینا خو طرف ته را بولی ډیوټي داده بدونه من کول کوي ويحل لهم الطيبه احلل وی دی د پرا طيبات مزیدار شینا ويحرم عليهم الخبائث حرموي په دیو باندې الخبائث اب بیکار خبيث شینا نو ګورا بعض خلق د دینه استدلال کوي چې نبی محلل او محرم دی و یو ګره یو حل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث د دې پر جواب ده چې محلل او محرم الله دی یو حل لهم الطيبات دا معنی چې بیانوي حلت ته دیو د پر د پاکو شیانو او بیانوي حرمت په دیو باندې د خبائثو صرف بیان کوي نور الله حرم کړی دی الله حلال کړی دی دا صرف بیان کوي دا مطلب نه چې ده حراموی ده حرامول نشی کرے حلال شے نبی پد نشی حراموی یا ایوہ النبیو لما تحرمو ما احل اللہ ولی حراموی اگر شے چا اللہ جائز کرے دے نو نبی دو پر ده اختیار نشتے چا ده زننا دیوشی حرمت وکی خوا ویزعو عنهم اسراهم آل رکوی دا دیونا اسراهم اگر درن احکام دا دیو والاغلالا او اغا سختیه چه پدیو بنده مکرره وی الاغلال اسختیه او درانا احکام گورا پدیو بنده روجه دیر میاشت روجه با فرض وی پیگم سالی بنده آم درنگی کپڑه بچه پلی تا شوا نو بیا با پوبو نپکی دا کٹکاوله با پکینچیه گناہ بچے وقت پا دروازے بلی کری اوچے بیگاش پی پلن کی گناہ کری دے عام درنگی توبہ نکبلی دا چھ ترسو پورے چھ قتل نوے کڑے نے قتل کری نوے او درنگ سختی بوجھونا عام درنگی درنا احکام اللہ تی کانت علیہم اگا چھ پا دیو بندی وو تو دی پہ عمبر دا دیونا دا درنا احکام عام درنگی سختی دا دا دیونا لرے کے چمنا دی په واجب باندې دا سختی او درنا احکام معاف شو فلذین آمنو به پسا کسان چې ایمان راوړل په دی پیغمبر باندې پیغمبر باندې ایمان راوړل او عزروه او تعظیم کړل د دی او نصروه او مدد کړل د دی او اشاعت دین کې وتبعو نور الذی ادیو تبې شوی دی د هغه کتاب د هغه رڼا د قران اون زل ماهو چه نزل کرده شوی ده دی پیغمبر سرا ان نور نمورد قرآن ده اولائک هم المفلحون اللہ وی چه دا ایمان روڑون کی پا دی پیغمبر بنده ده دی تعظیم که ان کی آمدرنگ پیشات دین کی مدد که ان کی قرآن تابیدار دا کامیاب خلق دی. لکه عبد الله ابن سلام د غملګری يهودي عالم خو ایمان راوړ الله وایي چې دا کامیاب دی. داوا د توحید ذکر کړي قولیا ایو الناس وی پیغمبر اے خلکو انی رسول الله اعلان وکا یقینا رسول الله ایم الیکوما چر لګلې شویم تاسو طرف ته جمعینا ټولو ته الذی الله اغزات را لګلم لو ملک السماوات والارض چې خاص په اختیار د الله کې بچید اسمنو د زمکو دی لا اله الا هو اصلي دعوه د صورت نتیجه بل اعلان اشتما سوا د الله نه یحیو یمیت دا ژوند کول کی عمرول کی فآمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې الله توحید منه ورسوله او رسول د الله باندې چې دا حق په عمر دی ان نبی چې دا نبی دی الامیه چه دا منصوب بسوئے ام القرآ دے یا نبی دے امی دے چه دی لکل نو کڑی آم درنگی لستلی نشکوئے لکلی نشکوئے و دا اللہ پہ اغمبر که دی بن ایمان راوڑائی اللذی یومینو باللہ دا حقا پہ اغمبر دے یومینو باللہ چی اکین کے بھی پا اللہ بن ایمان راوڑی پا اللہ بنے و کلمتی پا کلمتو دا اللہ بنے و تبیعو ہو تاسو تبیدریو کی دی پہ اغمبرو دا اللہ لعلكم تحتدون دیده پر جتا سو پسید داری شے اصلی مضمون ومن قوم موسیٰ او بازی ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام نا امتن یهدونا یور دلوا چی روانو بالحق پا حق بانده و بهی یادلون او پا دی حق بنی فیصلے کولے شیخ عبداللہ ابن سلام ده غمل گریو و قطعنا هم اسنت عشرت آزباتا او ٹکڑے ٹکڑے مکودیو دولاز ڈالے وقطانهم کڑل مدیولرا ایس نتے عشرتا دولس ازباتن ڈالے دولس ڈالیم جوڑے کے اومامن مختلف جمعتو نو خوا پہنگو سالے ونے مختلف جمعتو نو و اوحین ایل موسیٰ منگا وحیو که موسیٰ علیہ السلام تا آکل چی طلب کد قام خپل پرا از استسقاہ قومو کل چی طلب کد دینا قام دے انیز ربی اساکل حجر مویلو چې وها پام شیخ پر سره کونی لرا تفصیل په سورۃ البقره کې تیرو فام با جزت منو سلا داشرا داینا پاس جری شوی د دې کونی نا دولشینه جری شوی ها قدال مکلونا سن مشربهم یقینا په جندل هاره داله مشربهم کو در خپل او به تنظیم نو تنظیم اورته او ک دولش داله دولشینه اورته وته هاره داله پر خپل کو درو وزللنا علیہم الغماما اسیورا مراوستا پا دیو بانی دو ریجی غرمہ انتظاموک وانزلنا علیہم المننا انا زلمکو پا دیو بانی المننا توران جبین و سلوا او مڈازان بٹران پہیگے کلو خرائی قلنا لهم کلو من طیبات مرزقناکم ویلو منگا چتا سا خوراکوی داغشینا چی منگ درکم تاسو لرا وما ظلمونا دیو نقصان نو کړه زمونږه ولکن قانون انفسهم یظلمون لیکن دیو د خپل ځان نقصان کړه دیو ویل چې مول لن نصبر علی طعام واحد پدیو رټه باندې یو قسم طعام باندې صبر نکو مود پر هغه شی په کار دي چې سم کړه زرغونی زیاته ځان سره وکړه باز نقم باز عذبنا چې نزل شوی دی په ونی سریرو باندې وګوره وایس قیل الامر سکنو حاصل کریا اکل چویل شدیو لرا چه تاسو وسے گئی پدی کلی کے پیگم سلیمان کلی کے وسے گئی خا او سوال پیدا کی گی چه دلتا اس کو نوی ذکر کرده ده سورة البقره کے ادخلو ذکر کرده دی خا و دلتا اس کو نوی ذکر کرده داوالے جواب داده چاوال داخلی دلوی کنه بیا اسی دلوی خا داوال داخل شو بیا اسے گو تاروز نشتا ده خا وکلو خرائی منحا د دې کلینا حیث شیتم کوم جنم چې خوخوي ا کوم ځکه چې خوخوي څه شیم چې خوخوي وقولو حتتن دا د به قولی وها او یو تاسو په زبان حتتن امرنا سوالنا حتتن د مو امر او سوال ترې ګناونو رجاول دي ا دیو دا شی بدل کها حتتن په ځبنه خنتتن ویلو وادخلوا الباب سجدا داخل شی په دې روړ باندې د دروازې باندې سجدن پاجزي سرا نغفر لکم خطیاتکم منگا با بخنوکم تاسو تا گناونا دستاسو سنزید المحسنین زرده چیزیتی بوار کم نکانو تا اجرونا فبدل اللذین ظلمو منهم قولن اگر ادب قولی ادب فعلی په دواړو کې گڑبڑو کو ادب قولی څو چې حتتن لفظ وایو ها ذکر کو تو دیو پکا کې تبدیل وکا حتتن په ځای باندې خنتتن یلو یا الله متخانا مرکه الله اور تلو چې حتتن لفظ وایو چې مګونو نورې شو حتا یا خط حتر جوول تلش تو دیو ویلو خنتتن خنتتن یا الله متخانا مرکه الله اور تویلو چې دروازې باندې داخلي ګنو پاجزی سرا سرکیتی داخل شه نو دیو په کونټیو باندې خویدو ها سرونه یو چتکړی و ها فبدل الذين ظلموا پس تغیر را واست ظالمانو منهم د دیونا وقالوا قولا وینب قولا اغوینا غیر الذي ما سوا دغنا قیل لهم چویل شو دیو لرا فارسلنا لهم رزن انا ظلم ک په دیو باندې رزن من السماء بعد عذاب د اسمان طرفنا چغاد وابا مرزو کرونا ویرس مو مقرر گور بنے بی ما کانو یزلیمون پس سبب دا ظلم دا دیو سرا چامیشہ دا پر ازیت ہے کول واسألو من الکریت اللہ تکانت حاضرت البحر اختتام دا کی سونا بات تخویف دنیوی بی مثال اصحاب سبت تاسو خپلو مشرانو تاو گورے تاسو مشرانو نا شدوگان خینجران جڑ شیو اے مسلمانانو دا بنی اسرائیلو تکلیدو نا کئی خواہ بنی اسرائیل و مشران خبیثو دیون خبیث تی واسأل وما تپوسو کا دی موجودا و بنی اسرائیلو نا عنی القریت اللہ تی پا بارد کلی آگا که کانت حاضرت البحر چو دا پکی نری دا دریا بنده دریا پکی نری اسی دو دا داود علیہ السلام پا زمانے که ایزیادو نا فی سبت کل چی دیو تجاوز کول پا وریز دا ہفتے که ہفتے وریز دا عبادت وا دیو تا داود علیہ السلام یلو چې ګورای عبادت کوي اخترونه ما کوي دیو بخیله جوړولې ها هفته فورز بلاړو مېن بسرګان دو ها دیو به پړی ور پوری کویا ترونه به ور پوری کویا به ویلې ور تاو بس ته غاب ګرځیدو آزاد چلو بړو دیو بلغه کې کون ور ته چخل باندې بو بیا به سبای اتوار فورز وختي وختي ورغلو روي بنيولو تخلیخونه شو ګل نو دیو کې درې ډالې وی یوې ډالې دا کار کول او بلې ډالې معنا کوله چې ګوره داخله ما کوي حرامو د پرا چلو نه ما جوړوي او بلې ډالې چې واغه ساکتا واخه نو کومې ډالې چې دا کار کول غنه خنجران سره دوغان جوړ شو او کومې ډالې چې معنا کوله تبلیغي کول غا بات شو کومې ډالې چې غلی وا باځه وي چې غنه قران ساکت ته پاتې نه لګيږي ها چې حالات تي کنه دي حالات باځه وي چې بچوي دي باځي وای چې ندام حلاک دی ها ولی حلاک دی زګه چې دیو د چاملاستا غونه پسوالا ها نو دی د واجن الله حلاکو جبرائیل علی السلام تعالی الله فرمایلو نبی علی السلام فرمای حدیث ته وی پلان کی کلی تلاړ شغا کله دی خلکو باندې الٹا کا عذاب را ولا ورونه جبرائیل علی السلام وارغلو نو پک کلی کیو عابد وها چې ډېر عبادت گزارو نو جبرائیل علی السلام الله تعالی فرمایلی الله د کلی کې یو عابد دی ډېر عبادت گزار دی نو الله ورته فرمایلی چې دا کله په دی خالکو دی عابد باندې وڑا واه ولی دی عابد چې دی د ما خلاف فرضی کیږي دی پټنډې کې غونځم نه درغلی ها ټنډې کې غونځ نه درغلی دا حلاکه پرې نه دی ها نو ګوره دا ډېر ضرور دی چې امر بالمعروف نه یا نه منکر وکاوي ها ځان ته باندې کې نه چې پیر د ځان نه جوړ کړی وسیت خپل کار وکړي گوڑ کے ناستوے خواہ دا تبلیغ بکے دعوات پکوے کسو کی منی کنی منی تب دعوات کوے خواہ پہیگم صلی اللہ و نبی علیہ السلام فرمائی الساکتو عن الحق شیطان احرس حق نا چوبکی دون کے دا گونگ شیطان دے دا گونگ شیطان دے خواہ پہیگم صلی اللہ او بل خپل واس مطابق دعوت پچاله من را امن کو منکرن فل یغیر هو بیدیه پلاسی بمانه کې لاس باندې د واس نوی په زبان بیان کې زبان باندې د واس نشته زړه کې وباد غنه ها لاس باندې منا کول دا د تکتور خلکو کار دی لکه بادشاہ په زبان دعوت تبلیغ کول د علماو کار دی او بیا چې په زبانم نشکوي زړه کې باد غنه دا دعوت او تبلیغ د عوامو دی ها نو دی درو درجو کی وی درجی بنے خامالو کا کرنا تا چه ناس کی نو دی دو جنا اللہ حلاک کو بیا خان پہیگم صلی بن ایستاتی ہم کلب چرتلو دیو لرا خیتانو ہم میاند دیو یوم سبت پوری دلافتی دیو بنی شران خکارا پو بو بندی و یوم علیس بیتون اپ آگے وردی که چی دیو با حفتہ نکولا اسنا دی مجزی دی اسم نفیل جڑ شوئے دی خان لا تاتیهم نبرتلو دیو لرا دیو لرا بنلتلو کزالک آم دارنگی خکارا بنلتلو یادا کزالک نبلو آم آم دارنگی مو امتحان کون پا دیو بنی بیماکان یوب سکون تکا چی امیشہ دا پر دیونا فرمانی کولا و ایس قالت امتون من هم اکل چویلو یو ڈالی دا دیونا لما تایزون قومن تاس والی نسیت کوا کام تا اللہ محلکوم چا اللہ حالا کونکے دے دیولی پا دنیا کے یا عذابر کونکے دے پا عذاب سخص را پا آخرت کے قالو دی تبلیغیان اور طویلو دی دعوت کونکیو مجزکا بیان کون معذرتن الى ربکوم آن ناتذرو معذرتن معذرتن مفول لہو دے دا پر دا عذر پیش کولو رب دستاسو تا ولعلهم یتقون دی دا پر چیدیو بادشی کی دیشی دیو بادشی دا مو پا خبرو بندے او کنوی نو عذر خو پیش کن چی اللہ مو دعوت کرو فلما نسو ما ذکرو بیهی هر کل چی پر خودل دیو اغا شای چی دیو تا نصیحت ورکڑا شو پا دی سرا نو گرا اللہ رب العالمین فلا فیصلہ ہو کا دیو نصیحت نکبلول نو اللہ فیصلہ ہو کا ان جاین اللذین ینحونا نسو خلاص مکو آغا کسان نجات مور گئی چی دیو منا کول کولو دبا دینا آمیرین بالمعروف ناہین ان المنکر مباج کو خان دعوت والم باج کو واخذن اللذین ظلمو آونی علمونگا ظلمان بی عذاب بائیس پا عذاب سخت میوس کن سرا بی ماکانو یب سکون دکا چا ہمیشہ نفرمانی کولا خان ہمیشہ نفرمانی کولا نغام ون یولو خان پا ایگم سلیون نو بازی وی چی ساکیتینم حلق شوی دی فلما آتاو هر کل چی دیو سرکشیو کا امانو ہو انہو داغینا چی دیو منا کریشو داغینا نو قلنا لهم ویلو منگا دیو لرا کونو شئی که رادتن خاصی این بیزوگان زلیلا زلیل بیزوگان وردن جور شو خا بازی وی چی مشرانو نے خینجران جور شو آکشرانو نے بیزوگان جور شو تفصیل سورت البقره کی ترشو چه مسخ سوری مسخ ادرکی یا دوارا دے دا ټول تیر شیو و ایست آز دن ربو کا تخیف دنیاوی اکل چیلانو کرب دستا لیب اصن آلی ملائیوم القیاما کل چی دیو نا فرمانیو کا اللہ اعلانو که چه خام خواب مکرروی پا دیو بندی الیوم القیاما ترولی دی قیاماتا پوری من اغا سوک اغا بدشین یسو موما چه عذاب اور کی دیو لسول عذاب بد عذاب نو اللہ دیو بندی بیا بادشاہن مقرر کو جلوتیانی اور بنے مقرر کو این ربکا لسریو لے کاب یقیناً رب دستا خمخا جلتی عذاب رکے ان کے لئے و اینو لغفور رحیم یقیناً اللہ با خمخا بخون کے مہربان دیتو لے کی گی ترہیب ترغیب سریو لے کاب لے من خالفا ترہیب لے دار دے و اینو لغفور رحیم لے من آمنا دا ترغیب دے خا و قطعنا ہم فی الارض اماما امونگا تس نسکلو دیو لرا پزمکی که امامن جمعتون جمعتون مختلف ڈالے جوڑے شوئے خان نبی علیہ السلام فرمائی پا یہودیانو که اویا ڈالے جوڑے شوئے اپا نسوراو که دوے اویا ڈالے جوڑے شوئے او دما پا امت که بدرے اویا ڈالے جوڑے گی صحاباو تپو سکیا رسول اللہ نجات والا بسو کیوی پا دی درو اویا ڈالو که بنجات والا سو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اور تو فرمائلو ما انا علیہ و اصحابی کمی لارے بنے چھ ذرا وانی ما صحابہ روان دی پدی لارے چھ کما ڈالا روانوی دا با پا ہدایت بنی نوری با ٹولی گم راوی خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ہم صالحون بازد دیونا بنے کانوی و من ہم دیونا ذالکا بازد دیونا با ما سواد دینوی نکان بنوی و بلاونا ہم بالحسنات امونگا امتحانو کپدی بنے اسرائیلو بنے بالحسنات ہے پنیامتونو سرا بالحسنات په خوشالیو سرا وسیات اپ تکلیفونو سرا پن عذابونو سرا دا څه شي د برا کلام اور باندې عذاب را واست کلام خوشالی را واست لعلهم یرجون دا امتحان د برا د برا چې دیو را پشي د غلطیو نه گمراهی نه حق طرف تا نو دا خلق مخ کې تیر شو خا څه کسان خو خو پکې فخلف من بعدهم خلفن ما قبل کے حال د مشرانو دلتا حال د کشرانو ذکر کیږي مشرانی لک ترنګي و ما چې کشرانن دي یادا چې مشرانی خو او کشرانی بیکار شو فخلف من بعدهم پې پیګم سره ون دیو وای چې سيو فر لنا متب بخنه وکړي شي مو بخلي شوی نو الله فرمایي چې تاسو څنګه بخلي شوی یو پیګم سره ون دي څنګه بخلي شوی یو چې تاسو کتاب وراثت کې واغستو بیا پاغه باندې تاسو دنیا غوراګه فخلف من بعدهم پس نیبان شو پاست دیونا خلیفگان شو پاست دی مشرانونا خلفنا نکار نیبان گورا یو خلف تے یو خلف تے خلف پسکند لام سر نکار نیب تے لیش نکار نیب و یو خلف تے خلف دا خنیب تے لیش چیغا خسڑی خنیب خامیر حدیث کے خلف رغل لے خا پیگم سلیمان یعنی خ نائبان و دلتا خلف تے ورسل کتابا دیو پا میراس کی دیناکار و خلقو پا میراس کی یوڑ کتاب تورات یا خزون عرضا حاضر ادنا چی دیو آخری سامان د دی رزیل دنیا پا مقابلے دی کتاب کے کتابی پریخل رزیل دنیا واغستا و یقولونا و ایدیو سیغفر لنا مکولا دیو منگا بخلی شوی یوم یا سیغفر لنا مون بو بخلی شوم مو بخلی شوی یوم کا لا یدخل الجنه الا من کان هودن و نسوارا نحن ابناء الله و حباؤه لن تمسنا النار الا ايام معدوده دا غلط دعوی بکولے ها دا غلط دعوی بکولے سیبا او بیا بیلو سیغفر لنا مو بخلی شوی یوم پیغمبر مسلمان الله وی چترنګ تاسو بخلی شوی یو سالور و واجو بنی تردید کی ورستا خوا و ایتیم کراشی دیو لراز دو مثلو سمان پا مثل دیا خضوح و اخلی دیو پا مقابلے دی کتاب کے تردید اول علا عدم المغفرت چی دیو وی چی مو بخلی شویو اللہ وی چی نیو بخلی شوی علم یو خص علیه مساک الکتاب اے نو آغستی شوی پا دیو بنی وعدا مضبوط وعدا دا کتاب چی کتاب بنی با عمل کو اللہ یقولو علاللہ الالحق چی نبوی دیو پا اللہ بنی مگر حق خبر بکی و درسو ما فیه آدیو لستدیو آغا شای چی پا دی کتاب کدی کتاب بنی پیو خلاف ارزی کا ولنو بیترنگ بخلی شوی دی درسین کڑے ہو لستدیو نو دیو ندی بخلی شوی دو وعدی خلاف ارزی کری دی چی وعدی خلاف ارزی سوکو کی غن اغا نشی بخلی خا آچه دعوی کی چی سیو فر لنا ود دارو الاخرتو خیرون کور دا آخرت چی جنت تی دا دیر غور دی سورت العنکبوت کی وی و ان دار الاخرت لہی الحیوان کور دا آخرت چی جنت تی دا کامل زندگی دی کور دا آخرت چی جنت تی دا غور دی آوکسان دا پر اتقون چی ازان بچ کی دی مخالفتنا الا تتفکرون فلا تاکلون تاسو سوچ نکوی ولی عقل نکار ناخلی والذین یمسکون بالکتاب اوس حق پر ذکر کئی خواه حق پر ذکر کئی چه غلاس کی کتاب را غسته یا عمل کی خلقو تے بینی یو آغا چه خپلا خیٹا اور بنی ستی خواه دعا کس ما خلق تی خواه والذین یمسکون الکتاب بالکتاب آکستان چه منگول لگی بالکتاب پا کتاب اندے عمل کئی وقام الصلاة ادا کئی منز منز پا کاملے طریقے سر ادا کئی نو گورا فهم المصلحون دا اصلاح کا ان کی ریدار روغ دیخا ان لا نزیو اجر المصلحین منگا نزیکم اجر المصلحین اجر دا اصلاح کا ان کیو پیغم سلیم نو باز خلق داری چیغا کتابن اخپلا خیٹا ستیخا بعض خلق داری چیغا کتابن منگول لگی دا اللہ کتاب خلقو تا بے نئی نو دی دوارو ڈالو کہ خودر فارق تے زمک اسمان فارق تے عبداللہ ابن السلام پا دیو کہ دا اللہ کتابی را نست ہے بے نولی خا کعب بن اشرف لو یا لے ملوی ملاو خا ابن سوریا پہیگم سلیمان دا غو دا اللہ پا کتابن خوراکو نا کولو خا نو فارق خوشتا کنا و ایزنا تک نل جبلا فوقاون تردید پا وجه دا دوائی میں سرا ہاں دوائی ما وجه دا تردید دیو وی چی سیو فرو لنا طلبا اللہ وی چی دیو ندی بخلی شوی که دیو بخلی شوی نو دیو بنی کوئی تر غر اللہ والی را پورتا کول کوئی تر غری والی را پورتا کول خو ندی بخلی شوی که نو دیخل فرزی کریا و اذن تقن الجبل کل چې مونږ را پورته ک الجبل کوي تور خار فوقهم پاسد دیونا نتقنا را پورته مک رفانا کلانا بیخنا مروی استداغار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تعالی حکم وک چې دا غار اور باندې را پورته کینو جبرائیل علیہ السلام بیخنا روی استداغار دا ته اور باندې اوچات ک فوقهم پاسد دیونا کانو ذلتن گوئے کے داخار لکا چتری گو رہے ہاں چتری پشانتا بلکل داخار اور بنے رہو چاچ وزنو آدیو گمانو کانو آکے ان بہیم چھ داخار پا دیو بنے رہ گرزی دن کے دے اللہ فرمائی چھ ما اور طویلو قلنا خوزو ما آتیناکم ویلو منگا چھ ونسی ما آتیناکم اگا چھ در کومیز تاصل رہا بے قوت ان پا کوششتا عمل سرا عمل اور بنے ہوکے ہاں بے قوت العمل منئی کنی منئی واسکرو ما فیه یاد کئی عملو کی پاغشی ونی چی پدی کے دیلا علکم تت تکوندی دا پر چی تاسو جانو ستیر مخالفت نا کا تاسو بخلی شوی وی نو تاسو بنی دا کوئی تور غاروالی را پورتا کی را خونیو بخلی شوی دروغ ویو و ایس اخذا ربک من بنی آدم من دورم تردید با وجه سالیس درم تردید ذکر کئی کا تاسو بخلی شوی وی تاسو بدا اغا ازلی وعدین خلاف ورزین کولا خان چه تاسو نے پالم ارواح کے وعدا غستی و لستو بے ربکم قالو بلا تاسو اقرار کرو چه تدمو ربی یا اللہ ولین خلاف ورزیو کا دس خیب ادت موالے کول وعدین خلاف ورزیو کا نو تاسو ترنگی بخلی شویو دروغ ویو و ایس اخذا ربکان اگورا اول وعدا علمی مثال کے خان علمی مثال کیا والواد آغستی وا لبندگانون اللہ رب العالمین دعیم واد عقل عقل اللہ درکڑے شرکو نکے خوا دید وجن علماء فرمائی کئیو سڑے پا خوشی زنگل کے دیراوی او بالکل ستبلیغیو مولانوی ورغلے خوا نا پیغمبر ورغلی کا دے شرکو کنو دا بجانم تا چی خوا والے عقل اللہ ورکڑے پکار دارے دی کائناتو کی دی سوچو فکر کڑا شپے اور دی کی سوچو فکر کڑا چھ دی دا پرا مدابرو یو انتظام کا ان کے اشتا نو دے شریک والے پیدا کو اللہ لازم پا توحید با نبالا دے نسی گورا کا شرکی ہو کا البتا احکامو بنی ننسی خا مونز او داسی نوی کڑا روجہ نوی ستلی مثلا دغو شینو بنی ننسی خا خو پا اکل بندے پا توحید نسی خا ما کننا معذبین حتا نبعث رسولا مونگا عذاب نور کن چا چو پر مو یو استاز ورطنوی لگلے نو استاز یا پیغمبروی یا تبلیغیوی یا بیان کونکے یا عقل خان دویم وعدہ دا عقل دے درم وعدہ ارسال الرسول و انزال الکتب دے خان پیغمبران را لگل آمدرنگی کتب النزیلی دل دا درم وعدہ دے پیگم صلی بل نو اولی وعده نا تاسو خلاف ورزی وکړه تاسو وایو چې یو فر لنا مبخلی شوی دا خبره تاسو دروغ دی و ایس اخذ ربک کله چې واخستان وعده رب دستا من بنی آدم د بنی آدم نا د اولاد آدم علی السلام نا من ظهورهم یعنی من ظهر ابیهم د شاد بلار د دیونه نه کده دیونه چې آدم علی السلام آدم علیہ السلام د شاہ نا د سرو مغیو په شکل کې الله ټول انسانان پیدا او بیا ور تویلو وا اشهدهم علی انفسهم گواہی کو په خپل جنو باندې وی تاسو په خپل جنو گواہیو کو الستو بربکم ای ازد استاسو رب نیم قالو بلا اټول اقرار وک چې الله تدمو رب یې ها یا اللہ تدمو ربیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تدمو ربیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ملائکو تو فرمائلو کہ تاسو گواشی او ملائکو گواشی اور بندے نو قالو بلا شاہدنا ہیلو چا اللہ مو گواینم خا دا چشی دا پرا دا وعدے غستیوا ان تقولو یوم القیامہ لے اللہ تقولو چه تاسو نوی پوری دی قیامت کی انا کننا عن حازا غافلین چې یقینا مونږه د دینه به خبرو ځنونو باندې گواښ ځکا چې تاسو بیا عذر پېښ نه کی چې الله مخ نه خبرو متخ پتا نه و د توحید د وحدانیت او تقولو یو نویو چې انما اشرک اباونا یقینا شرک ډو مشرانو زمونږه من قبل مخک د دینه وکنا ذریه من بعد اموخ اولادو ورستا د دیونه نو افاتوه لکنا تمو حلکوه ظلم کوه پمو بنه بما فعل المبتلون پاغو کرونو بنه چه مبتلانو کڑیو باطل پرستو کڑیو داغا غزر سبا پیشنکو خان پس تا پتاو لگی پیگم سلیون کزالک و کزالک نفصل الآیات اللہ فرمائیم درنگی پتفصیل سرمگا بینو دلیل دو حدنیتا ولعلم یرجون دید پرا چه دیو روا پشی د شرک نا د کفر نا وطلو علیم نبا اللذی اتینا ہو آیاتنا تردید با وجه را بیا سالو رم تردید دیو با ویلو چه سیغفر لنا مو بخلی شویون خوا مو بخلی شویون مو تا بدریت ضرورت نشتا مو بخلی شویون نو اللہ پا دیو رد کئی چه تاسو گره دا اغا سلی تبیدارو چه غا دا رسول خلافو چه غا بلعن بین باغورا عالمو دا تورات حافظو کچر تاسو بخلی شوی وی نو دا تاسو مشر عالم نا سپی والی جوڑ شو سپی وردنا جوڑ شو ویلی سپی سپی گونه تا دیگی تاسو دا غا تبیداریو و تاسو وی چه مو بخلی شویو بلعم بن باورا بعض علماء فرمائی چه دینا مراد امیا بن ابی سلطه دا یولوی عالم پا یهودو کے خان او بعض وی چه دینا اغا پیر مراد دی پیر چه غا ابو راہب ابو عامر راہبو پہیگم سالے بنے ابو عامر راہبو دا مراد دی چه غد نبی علیہ السلام د مسجد نبوی مقابلے کے مسجد زرار جوڑ کرے ہو خان آغا پیر صاحب نبی علیہ السلام سر مقابلہ کولا نصرانی شوئے ہو اللہ اکبر و باج وئی چی دینا مراد آغا عالم دی یہودو بلغم بن بغورا بلغم بن بغورا دا مراد دے خان چه غد موسیٰ علیہ السلام مقابلہ شروع کا او مخالفینو ورتا پیسے ورکے او امدرنگی خزے ورکے چی موسیٰ علیہ السلام خلاف شا او دا تا دعا قبلی گی موسیٰ علیہ السلام پا خلاف خیرے ہو کا چی موسیٰ علیہ السلام انہیں خیرے ہو لگی گی دکا دے مستجاب و دعوات ہو خان دعای قبلی دا خیرے قبلی دے نو دے لگیا شد موسیٰ علیہ السلام خلافی مال دولت واغست خزے واغست او خلافی دا موسیٰ علیہ السلام شروع کر نو اللہ رب العالمین د دے دین سپی جوڑ کا خان سپی گونے تغیی دا خلق سپی تغیی گی جبی رو استلیو آخا اللہ رب العالمین دا دین چی سوک خلاب شی غنہ کلا سپین جوڑی خان کلا ارزنا خار جوڑی کلا ارزنا خینزیر جوڑی چلو ربخی جوڑی پیگم سلیمان او گورا لوی پیشوا و لوی پیشوا لوی امام لوی عالم خس پی ورزنا جوړ شه خس پی غونه غپی ده د حق پرستو خلاف قران کې الله ذکر وکړه دا کیسه ځکه ذکر کی چې ګوره حق پرستو خلاف خبره ونه کې کانی بیا بو موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه بلغم بن بغورا غوندې شی بدل زنه جوړیږي واتلو علیم نبا الذی ولولا بیان کا پدی خلکو باندې موجوده وبني اسرائيلو باندې نبا الذي لوی واقعا نبا الیکيږي مالهو شان هغه کیسه ته چغالوې کیساوي لوی خبر هغه خبر اتاین او آیاتنا چور کړه مونږه دلرا آیاتنا علم دایتونو خپلو فنسلخ منها نو وتد من حد دی ایتونو نا جدا شلره شخا فادوا او شیطانو دے پسے اور پسے شیطان پاس روان شو دے پسے شیطان فکان من الغاوین پہیگم صلی اللہ روان شو دے پسے شیطان نو شدے دا من الغاوین دو گمراہانونا من الغاوین من الزارین من الحالکین حلاک شو تباہ و برباد شو پہیگم صلی اللہ تباہ شو برباد شو نو که تاسو بخلی شوی وی ده تاسو مشر بنا تبا کی ده ولو شینا لرفاناو کچری منگا خوخشوی منگا بو چتکڑوی دی سڑی لرا بی حاپ دی علم دایتو نسرا لیکن غلطیو کا دنیا غورا کا دینی پریخل کتابی پریخل ولیکن نو اخلا دا الالارز لیکن دا مایلش دنیا طرف تا اخلا دا ازیغا الالارز الالدنیا وطبا ہوا ہو روان شخپلو خواهشاتو بسیخا دینی پریخل خواهشاتو بسی روان شد کتابی پریخل خواهشاتو بسی روان شد شیطان بلگرتیه شروع کا دا موسیٰ علیہ السلام خلافی شروع کا موسیٰ علیہ السلامی خلاف بکاس کول اللہ فرمائی دین اسپے جوڑ شخ اسپے فمسلوہو پس حال دا دی سڑی دا دی عالم دا دی بلام بین باورا کمسل الکلب پشانت دا سپی دے خان کلب سپی تیلے شی وڑو کی کاب سرا غاٹ کاب سرا قلب زڑ تیلے شی خان ان تحمل علیہی الحس کچر بارا چوے پدی سپی بنے الحس نو دیٹا غیگی جبے رو خلیوی و او تترکو یا پرگدے دے لرا بار نا چوے گزار نکے اور بنے الحس دیٹا غیگی جبے رو استلیوی سلکی گی خان پا ایگم صلی ونی نو گورا دا دی ساڑی مثالی سپی سراوار که خان سا گورا که تاسو بخلی شوی وی نو تاسو پیشوانا بس پین جوڑی ده خان خو دعوی غلط دعوی کهو چه سیو اغفر لنا پا ایگم صلی ونی گورا سپی چی وی سپی که غبانی گزار که ویم تاخ که ایدر تا جبه رویسته دی که گزار نکیم خان تیره گی سپی الماسته گزار بنه که نو غایشه بیرو استلیو تاخ توخ کئی او که گزار نکی غلط ریگی بیانشه بیرو استلیو تاخ توخ کئی خواه پاییم صلی اللہ نو دید موسیٰ علیہ السلام خلاف بکاس شروع که نو اللہ وی چه دا سپی دی سپی خواه پاییم صلی اللہ نو تاسو مشر نا سپی جوڑ شه خواه اللہ اکبر انسان دیر عزت مان دی خواه اللہ پنیز بان دی خو کل چه خلاف ارزیو کی کل ورطا اللہ سپی نوائی فمسلو کمسل القلب دا سپی دے کل ورطا خرنائی فمسلو کمسل الحمار خار دے پہنگو مسلے بنے آ کل ورطا چلو ربخی نوائی آ اولائی کا کل نام بلهم ازل آ کل ورطا جنگلی خرنائی کانم خمرون مستنفرا فرت من قصورا جنگلی خار دے زماری آواز نمنڈا کئی خان توحید اعلان چوشی مشرک منډه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځنګلي خرو په شان تاریخ نو ګور الله رب العالمین عزتمن انسان تبیا کلا د کور خرنه ای کلا ځنګلي خرنه ای کلا څلور پکې ډنګر نه ای عقل او تسپینه ای ها چې خپل عزت بنه سړی نه پویږي نو بیا د سی بی عزتی کیږي خالک سرنګ الله دغه انسانانو بی عزتی وکا ذالک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذالک اگورا اللہ رب العالمین تعمیم کئی خان دا چنا چه صرف دا سپیو نور سپی بنا پیداوی گی کیامات پورے اللہ وی چنا چه سوک دا اللہ رب العالمین دا یتونو تکذیب کئی دا قرآن مقابلہ کئی دا دین مقابلہ کئی دا حق پرستو مقابلہ کئی دا مثال دا آغون دے لکا چرنگی دی سڑی مثال اللہ دا سپی پیش کر دا سپی دی خان دان تاخ توخ کئی ذالکا اللہ رب العالمین تعمیم کئی خان دا خاص نہ دی بلعم بن باغورا پورے ذالکا مسل القوم اللذینا دا مثال و حال دا قوم آغا دے کذبو بیعتنا چھ نسبت تدروہ کرو بی آیاتنا آغا آیتنو زمونتا خان پہنگی مسلم اللہ اکبر آگورا دس پہ والے ذکر کا اللہ خان سپی کے بعض خوبی غلطی دی بعض خوبی خیری خان پہنگا مسئلہ ون بعض خوبی پکی خیری بعض غلطی دی پا مثل کے آپ پا مثال کے پا ضرب المثل کے سپی والے پیش کا اللہ تعالی زکا یو قباحت پا سپی کے دادے لئنہو یا کلل عازرا دا گندگی خوری خان گندگی او خوری وَيَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ او دے بیا اولتے وکی او بیا سٹی پہنگا مسئلے بنے گندگی اخری اولتے وکی بیا سٹی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ودویم قباحت والجیفۃ احب الیه من اللحم الطریه مردارا بدگویشه دیتا د تازه وخه نه محبوب دی ها تازه وخه نه دیتا مردار شه محبوب دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وام درنګي سپه چه دی امیشه ده پر خوراک سه ساروی خواه امیشه ده پر خوراک تلاش کئی بس بوی بوی اپا دی سنگو سرا اگر زی ببست چه خوراک ملوشی خوری او کله چه ده بول کئی متیازه کئی نخپا اوچا تا کی خواه گمانی داوی چه زا پالیت نشم پا خوری گندگی ار وقت پالیتو شئینو که گرزی خخپاو چته ای ها ویره د متیازی چې کوي او د دا خیال چې زب بلماز نشم خاص همیشه د پر چې د مزال کی ساری ټیټ وی ها او بلا خوبی سپی کې داده چې د خپل جنس باندې حمله کوي ها کباریږي او کنباریږي خدای حمله کوي سپی سره چې ملوشي نو د اور باندې حمله کوي جګړه کوي خما خوا ها او امیشه ده پره بس زبان رویستلیوی شبا حیرست واجنا پیگه مسئله من خاجی خو یو صفات ورکی خس صفات تیخا چه ده ده خپل مالک تبیوی خا ده نور طول غلط صفتونه یو صفات خوی چه ده ده خپل مالک تبیدار ده کم جته چختان چی خپل کور نپرگدی خپل مالک نپرگدی شل رجی وگیوی و دروازه نه خړې نه لری کیږي ها خړې په دروازه کې الماس وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داتو کباحتونه او داتو صفاتونه په دې سپی کې لري ها پیغمبر صلی الله علیه و الله اکبر نو په دې کې د اباظ کباحتونه دا په باطل پرستو کې شتا ها پیغمبر صلی الله علیه و الله او باز خوې چې په سپی کې لري هغه په باطل پرستو کې نشتا خاجی الله اکبر فقس سل کا سسا بیانو کا دا حالت فقس سل کا سسا انه بیان کا دا حالت لعلهم يتفکرون دل پر چې دیو سوچو فکر وکي د کیسه نه عبرت واخلي نو دا حق پرستو خلاف نه کوي بیا سا مثلا القوم الذين كذبوا ډیر بد دی مثال د پر د قوم اغا قوم چې نسبت درو کوي پایتونو زمونږ باندې او انفسهم کانو یظلمون اځنو نه دیو د دې زیاتی کوونکی مې یهد الله متعلق تاول داوي سرا مساله صافه ده په بدرې سره رسوا کسو کی منی کنه منی هدایت کوونکی الله ده مې یهد الله آسو چې هدایت وکي الله توفیق ته هدایت ورتوار کی ایصال ال المطلوب کی ایصال ال الخير فهو المهتدی دا پسامل لري دي اغا سوک چی گمراهی کی فاولائک هم الخاسرون دا کسان توانیان دي ها ولقد زرانا لجهنم دویم مثال د پرد مورسینو د کتاب الله نا سوک چی راز د کتاب الله نا کوي نو ګور دا به جهنم ته ځه ها متعلق ته د دویم داوی سرا دما ما انزل تبیشا د شیطان ته به دریما کوا ولقد زرعنا لجهنم قسم دی کینن مونږه پیدا کړی دی زرعنا خلقنا مونږه پیدا کړی دی جهنم د پر کثیرن ډیر منل جنې د پیریان نو ولې انسان د انسانانو نه والي تکا چې انسانان پیریان ما عبادت ته پر پیدا کړی سورۃ الزاریات 15 پیتم وګرا وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما انسانان پیریان خپل بندگی لپاره پیدا کړی دی ها نو کله چې بندگی پر اخلا نو جهنم ته بچی بیا ور راخه مقصد د انسان د پیدایش مقصد چې ونکی خپل مقصدونه په جنې بیا به جهنم ته شي قسم دی یقینا مونږه پیدا کړی جهنم د پر کثیرن ډیر منل جنې ولینسه د پیریانو د انسانانو نه والي لهم قلوب لا يفقهون بها دیو د پر عقل نه وزنو دیو جنونه نه پوي په دې زړونو سره ولهم اعین لا یبصرون بها دیو پر سترګی دی حق نه ګوري په دې سترګو سره ولهم اذان لا یسمعون بها دیو پر غوګون دی او ریدل نه کید حق پر غوګون سره اولائک کل انام دا پشانت د څلور پیو ډنګرو دی د دې کې خینځرم راځي بلهم ازل بلکې دیو اجهل دی نه پوی دی ډنګرو نه اولائک هم الغافلون بلا فتوا دا ډنګر دی دا نه خبر دی ځنه نه پوی ای وللله الاسماء الحسنى متعلق ته د درې مې دا وې سرا پیغام صلی الله علیه کار ساز او غیب دان صرف یو الله دی الله نه حاجتونه غواړه الله د پران دا الله نومونه وسیله کا کله چې حاجت غواړه دعا کوي الله نوم وسیله کا غنا با دعا غواړه علی بکبلې وللله الاسماء الحسنى خاص الله د پر نومونه دي خستا صفاتونه دي خستا هر یو نوم پخپل معنی کې کامل دی ها فدعوه بها تاسو دعا وغواړئ په دینومونو د الله سره وسیله د الله نومونه جوړ کا کله چې دعا غواړئ یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا ستار یا غفار یا قهار یا علیم یا سمیع تد ما دا کار وکا بعد چې دعا وغواړئ خستا دعا دی وَذَرُوا الَّذِينَ پرېږدوې هغه کسان یو لحدونه فی اسماءه چې غا نقصان کوي کجروی کوي په نومونو د الله کې الله نومونو کې کجروی کوي الله نومونو کې کجروی سمانا امام قتاده معنا کوي یلحدونا یشرکونا فی اسماءه د الله په نومونو کې شرک پیدا وی ها ابو یوسف ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله لا یم بغیل احدن ایدو والله الا به ندی مناسب یو کاست پرا چې دا دعا غواړي مگر پنوم د الله سره شامی وای ای به اسماءه و صفاته دعا کې د الله نوم یدی الله صفات یدی ها زکا وللله الاسماء الحسنى فدعوه بیان الله د پرا خستانو مون دی نو دعا وغواړي په سبب د نومونو سره اپرېګ دا یا کسان چې غا شرکوي په نومونو د الله کې الله سره نومونو کې شریک پیدا کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه علاوه کې بل څه غواړي بل څه نه غواړي سيوج زونا مکان یعملون زر دې چې بدلا باور کړی شي هغه چې دی عملونه کوي ومن خلقنا امه دا متعلق ته داوله داوي سره ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر مسلا په بدرې سره رسوا ها مصیبت راځي برداشت کوا ذات خلق شتادي په دنیا کې چې غا مسلا بیانوي خان و ممن خلقنا امه يهدون بالحق او بعضې د خلکو نمونګه پیدا کړی دي بعضې د دیونا بعضې و ممن خلقنا بعضې دا غشنه چې مونګه پیدا کړی دي امه یو ټولګې دي يهدون بالحق چه غاروان دی پا حق بنده و بی یادلون اپا دی حق بنده فیصله کوي ها دنیا کې دا چه حق خلقشتا دی چه غا پا حق فیصله کوي پا حق روان دی ټول په غلطه ندی واللزینا کذبو آکسان چه نسبت دروی کرده پا دلیلو دا قدرت زمون منه سن صدر جو من حیث لای عالمون زرده چه پا داما داما با راونی سوم دیو لران داغا زینا چه دیو نپویگی محلت ورکوم سنستدر جو هم پا داما داما براو نسوم دیو لرا من حیث لای عالمون داغا زینا چه دیو نپویگی خان محلت ورکوم محلت خوبیه را نسوم و پوی بم نشی پزان بنده خان و املی لهم محلت ورکوم دیو لران زد یو ته مهلت ورکوم ها ان کیدی متین ان اخزی متین یقینا نیولدما متینون مضبوطی چی وین سم نو بیا پرګدم نا ان اخذ ربک لشدید ان بطش ربک لشدید نیولد رب سختی ها پیغام صلی الله علیه وسلم زجر ورکی دیو بو ویلو چې مړه دا پیغمبر لیوانه دی دی بنی پیریان دی ځکه د دې خبره نه منو الله جواب کوي زجر ورکی اولم یتفکروا فی القران فی الوحی ای دیو سوچ نه کوي په قران کې په وحی کې ما به صاحب ما چنيشته له په ملګری د دیو باندې خیر خوا د دیو باندې من جنتن لوانتوب من جنتن پیریان دا لوانه نه ده تاسو خیر خوا د پیغمبر نه پیریان شاور باندې نه لوانه ده ان هو نه ده پیغمبر الا نذیر مبین مگر درون کې لخکارا زجر اولم ينظروا في ملكوت السماوات اے دیو نګوري پاغه باد شهید اسمن نو دزمکو کې هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی من شې انت شې ها و انا سا ان يكون قد اکترا باجلوم اقریبه دي چې شي و انا سا امید دي ان يكون چې شي قد اکترا باجلوم یقینا نس دې نه تا دیو کی دې شي چې د دیو نه تار نس دې شي فبأي حديث بعد يؤمنون پس په کومه خبره باندې پاس د قرآن نه بده یقین کوي ها دی خبره نه ورسته و بلې کومه خبره باندې یقین کوي قرآن فرشتونه کتاب دی او د دیو نه ټاکی دی شي چې قریب شي مړ شي نو بیا وګورار مونږ کوي ها ما یوزل لله زجر ور کوي آسو چې ګمړی کې لته لافا فلا هادی له نشته ده هدایت کوونکې ده پرا ویزرهم ا پرګری الله تعالی دیو لرا فی توغیان هم پسر کچی دی کې اماون رند زړی به اخلا سر کوزی بس دیو ګمړه غلطی کای په دې غلطی کې دیو الله پرګ دی رند زړی سر کوزی چې خسر کشی نو غنا بادی بیا راونسی بیا ته د پرې خلوت ذریعہ نه یسالونک انسا مسالا نمنی ولټه تر زونه کای ومن زلالتهم باز د گمراه د دیونا دا خبره چې سلونه کا تاسو کوي د ستان ان ساته په باره د قیامت کې ایانا مرساها چې کله به وخت قائم کیدلو د دی ایانا اے وخت قیامها کله به وخت قائم کیدلو د دی قیامت دا قیامت په کله راځي ته قیامت یادې دا په کله راځي را پیغمبر صلی الله علیه و سلم کول ورته یې پیغمبره انما علمها عند ربي نفی د علم غیب در رسول الله نه یقینا علم د دی قیامت پنیز در رب زماله رب خبر دی قیامت نزد خبریم لا یجلیها لوقتها نخکر کوي لوقتها وقت قیامت نخ کرا کوي وقت تا قیامات اللہو مگر دے وقت تا قیامات دیخ کرا کئی پدی دے پئی دے زنیم پئی خان قیامات علم دیر مشکل دے او دا قیامات رتل دیر مشکل سقلت فی السماوات درانا دے درون دے علم ددی وکی کی دل ددی فی السماوات سقلت علموها و وکوعوها کله چې دا واقع شي نو اسمنونو زمکو باندې بدرانای نه بد اسمنونو وینه بد زمکی ټول بټو ټیټو ټی شي غرونه به شګو په شان تراوان شي ستوري سپوږمې به ختم شي ساقلت علمها درون دې علم د دې پاسمنو پسمکو کې د دې علم زمکه اسمنونو نشي برداشت کاوه د دې رات للو کې کې دل زمکه اسمنونو نشي برداشت کاوه ماته څه پاته ده ځکه عاجز باندې خود دومره خبره ده لا تاتیکم الا بغتا نبرزی تاسو تا مگر اچانک پرزی ها قیامت پرزی اچانک بیا به تاسو پتا لگیږي ها او زپ قیامت باندې نه پویګین چې قیامت پکله رزی نفی د علم غیب د نبی علی السلام نه نبی علی السلام ته د قیامت پتا نشتا ها پیغمبر صلی الله علیه جبرائیل علی السلام خلق و تعلیم د پر راغله او که نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپو سنا کول بیا بخبر جواب نہ ور کول بیا اخیری کی ویلو مت الساعه یا رسول الله قیامت پکلوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور تو فرمایلو مل مسئول بعالم من السائل مسئول د سائل نه عالم نه لخا تو ان از زیات عالم نین تور ون نه پیگے اے جبرائیل نو زبط پیشم تھا پیغام صلی الله خلق وای چې پیر سه په غیب پویږي او پلان کې په غیب پویږي ها پیغمبر نه پویږي په غیب او دی وای چې ما والا پویږي دا ټوله خبره قرآن حدیث نا خلاف دی دین نا خلاف یسألونکا تپوس کئی دستان دیو کأنکا حفیون عنها گوئے که تا دا غیم و تلشی ہے خا کأنکا حفیون گوئے که تا تلاش کون که عنها دا قیامات پا بارے کے قیامات پا بارے کے تا تلاش کے چکل بوئی قولو یہ پیغمبر انما علمها عند اللہ یقیناً علم دا دی دا پنیز دا اللہ دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیادہ خلقوں نے نہ پوئے گی یا کأنک حفی گوئے کہ تا خوشلی دن کے عنہا پا بارے دی قیامات کے چے سوک تا پوز دا قیامات کئی نو تا خوشلے گے و حالان کے تا تا دے علم نشتا دے علمی پنیز دا اللہ دے قل لا املک لنفسی نفعنا تصریح دے چه قدرت کاملا علم محیطا مقبولینو لرا نشتا دی اللہ تا دیر نشت دی دی لیکن قدرت کاملا دا اللہ دے علم محیطا دا اللہ دے مقبولینو لرا قدرت کاملا نشتا علم محیطا علم غیب نشتا خا قلو اے پیغمبرا نفی دے شرک پی تصرو اے پیغمبرا خلقو تا دعوت ورکا تبلیغو کا لا املکو لنفسی نفعن زواک نلرم اختیار نلرم د ځان د پر نفن د فایده رسولو چې ز ځان ته فایده ورسو ما فوق الاسباب ولا ضرن نه مالک ته zarar یین چې ځان ته zarar ورسو ما فوق الاسباب الا ما شاء الله لیکن هغه چې خو خشید الله فیفعلوا الله کوي ها الله چې خو خوی zarar رسول نه فر رسول ولو كنت عالم الغیب نفی د علم غیب کچره وز چې په غیب باندې پویده لست اکثر تو من الخیر نو ما با زاند پرا طلب کرده وی دیر خیر اگورا ما با زاند پرا طلب کرده وی دیر خیر خیرم با طلب کرده وی وما مستن یسو واوی حالیا دی واوی حالیا حال دا دی چه ما تا با نوی رسیدلی تکلیف ما تا با تکلیف نوی رسیدلی حالان که دیتا خود دی تکلیف نوی رسیدلی دی که نا نو پا غیب نو پویگی که ان انا وی بیا تڅی نو چې نه په غیب پویږي نه قدرت لري نه د نفع او د zarar مالک بیا څه شي ته وی ان انا نیم ز الا نذیر مگر د انکه په ځبن سره وبشیر حاضر ورکون کې اپ جنت سره له قوم یومنون دا چې قوم نه پر چې یقین کوي متعلق ته د دوی می داوي سره د ما انزل تبیشا د شیطان تبی دری ما کوا نفی د شرک فی دعا پا غیب ومنی صرف اللہ تاواز کوا هو اللذی خلقاکو من نفس واحدہ اللہ آغا ذاتی چی پیدا کریو تاسو من نفس واحدہ تن در نفس یونا چی آدم علیہ السلام دے و جالا منها زوجا آ پیدا کری دیدی نفسنا زوجا بی بی دیدی لیسکونا الیہا دید پرا چی آرام حسیل کی الیہا پچنگ دیدی بی بی کے بی بی دید پراوی چی سڑے آرام حسیل کی خا پرش کورتا سم لے بی بی پچانگ کی آرام حاصل شی ها خوشی بی بی خوبی کنا کبیا بوم دا کناولی کور کنا را شکتاو دیگی ها آرام خطا پرگا دا چار وقت پا پریشان ہوئی ها دا سوال کو سا علامو بوم نا وسطا علامو بالا نا وسطا ها دی دو وجنا دعا چی کوئی نو دا ویا ربنا حبلن من ازواجنا و ذریاتنا یا اللہ تمو توبخا بی بیان اولاد قررت آیونن یا خوال دسترگو یا اللہ متدا چی بی بی راکے چی غاسترگی پاغی بنی اخیگی آدا چی علواد راکے چی سترگی پاغی بنی اخیگی خا چی بی بی وگوری بی بی تاو گوری سترگی یخی شی و سترگی استومن ختم شی خا سکون آرام حاصل شی اولاد وگوری سترگی یخی شی سترگی یخی شی کا چی سانداوی خالی زوانی وی خانور دی وی روپی نوی سترگی پنی اخیگی نو دی بچی بنی چا یا دی بی بی بنی چا تا سکون آرام اور سرا برابر نوی خان چکور نا با حروی خوشحالوی چکور تلار شی خاپاوی دا چی بی بی نا امان غوڑا خان بایگی مسئلی من دا چی بی بی نا امان غوڑا اللہ فرمائی و جعلا من ها زوجا ها او پیدا کردی دی اللہ تعالی دی نفس نا زوجا ها بی بی دا بی بی چشی دا پر ری بی بی بنی خال کئی بلچه نوی خان نہ بی بی بنے خال ڈیوٹی نو کریے کی چکئی لیس کو نئے لے ہا چھے دا خوان آرام حاصل کی پچانگ دا بی بی کے ہاں وہ چھے آرام در تنہ حاصلی گی او ټینشن د زیاتیږي بلډ پريشر د هاي کیږي چې خځه وګوري خپل نو دی بی بنا امان وړه الله اکبر خاجي فلما تغشاها هر کله چې یو زیش د نفس دی بی بی سرا تغشاها طالب جامعها هیګم صلی الله کله چې پټاکا د بی بی دی نفس پټهکا هیګم صلی الله ای پویش ته پینش خاجی نو څټین تیر شه حملت حملن خفیفا نو پورته ک بوج دی بی بی حملن خفیفا په بوج پک سرا خېټه باندې بچی شه فمرد به پس ګرځیدا سرا د دی بچینا یو طرف ګرځا بل طرف ګرځا نه هم یشته و ګرځیدا ها فلم ما اسکلت هر کله چې درانا شوا خېټه درانا شوا زګه چې دا بچا غړ شي خو کاره جوړ شي ور بیا نو پدی مو سم کې دا والله الله ته आवाज وکړه یا الله دی دوړو आवाज وکړه خاوند او خځه دوړو आवाज وکړه دا والله تسنیه ده ها आवाज یو ک الله تا خاوند بیبي رب او ما چې رب دې دوړو دی سرنګي आवाज یو ک یا الله لائن اتینا اتیتنا صالحا کتارک متا بچے نیک بچے یا اللہ کتارک متا توتی نیک بچے نو لنکونن من شاکرین خاما خواب شمونگا دا شکر گزارونا یا اللہ مو بدتا دیر شکر یاو بسو یا اللہ متا نیک بچے روکے نیک زیر تا روکے خاجی دوائے قبول شواخا فلم ماتاهما هر کله چې ورکل تعالی دی دوړل رساله هنهک بچي نو چې نهک بچي وشه ویزه گاول علمون پلی دی ګوڑا دی میټې دی داس ګوز دی کڑان کڑنګ دی نو دین اورستې وڅویلو جال لهو شرکا بچي پیدا وشه لاته سوال کړو بیا وګر زوال دی دوړو الله سره شرکا حصداران فیما پاغا بچی که اتاہو ما چورکڑو اللہ دی دوارو لران نو بیا ویلو چه چاور تاویلو چه خورکی بچے دا وشه اللہ بچے درک پلنکی خونا بچے دا وشه ما دا پلنکی بابا زنگوی زنگا ولی واکن او پلنکی بابا پنوم بنیم چلے من لیو زکا خویما تراکو سوالونه الله تا کولو چې الله بچاو ګورا ایو شریکونا اے دیو حصداران ګرځوي شرکوي ما هغه مخلوق لا یخلق شیئا تنشی پیدا کوي هیڅ شی دا چې مخلوق الله سره شریکان ګرځي وا هم یخلقون او حال د دې چې دیو پیدا کړی شوی دی دیو پیدا کولې شي او بلا ولا یستطيعون لهم نصرا ندی عابدین له پرا طاقت لري د مدد ولا انفسهم ينصرون نخپل زنن سره مدد کوي شي بیگم صدیون نخپل زنن سره مدد کوي شي او بیا وای چې دا د پلان کی پنجاوا بیگم صدیون دا څومره غلط کار کوي طالبہ دا آیات مشکل دي د مشکلاتو د قران نه بعض خلق د کیسا آدم علیہ السلام حوا بی بی طرف تا منسوب کئی خواه وی کتاب کے راوڑی دی حاجی پیگم صلی بن وی کتاب کے راوڑی دی حدیث کے راغلی دی مانا وی ترنگی وی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی گورا دا حدیث نده پا دی دکانش ہے وی ترنگی وی حوا بی بی بچی نکی دو دمو آنیو بچی نکی دو وی بیا شیطان راغل شیطان ور تراغل شیطان د انسان په شکل کې او حوا بی بی ته ویلو آدم علی السلام حوا بی بی ته ویلو چې زبر در تایو نسخه واخیم بچیم به وشي خواغه نسخه باندې به عمل کو وی جی وب کوم کنه خیر وی چې بچای مو وشي نو عبد الحارث نام اور باندې کېدو عبد الحارث حارث د شیطان نوم دی ها عبدالحارث تمانه ده شیطان بنده وی کله چې بچه وشه نو اغور بن عبدالحارس نما کې اخلا وی آدم علیہ السلام حوا بی بی شر کرده ده خا اللہ اکبر آدم علیہ السلام پیغمبر ده خا پیغمبر شر کئی حوا بی بی خود چلو آم خزر ده مثال ده پیغمبر خزر ده خو آدم علیہ السلام جعالا لہو وگر زول دی دوارو دی خواندو دی خزر اللہ سر حصہ دار آدم علیہ السلام تا ده شرک نسبت کئی خا و چې پیغمبر ته د شرک نسبت وشي نو داتې خبره به ته ومنه پیمان وي ایسو کې منه مانی ها نو دې د واجنه علما فرمایي چې دا روایت دا ضعیف ته منګړت ته ها نبی علی السلام پسې اچ دروغ چا تړلې دا روایت پدې کې عمر ابن ابراهیم یو راوی دی دا دروازان دې ضعیف راوی دی ها پیغمبر صلی الله علیه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیبنے رد کرے دے ہاں آم درنگے ابو حاتم فرمائی لا یحتج بیہی دی روایت بنے استدلال نشینیو لے ویوزر علیہ اثار اہل کتاب پا دیبن دے دی روایت کے اثار دا اہل کتاب دا یہود و دا نسوراو اثار خکارا کیجئے خا چدا دا یہود و نسوراو منگرت روایت جوڑ کرے دے ہو پیغمبری بدنام کرده پیغمبر طرف تیده شرک نسبت کرده ده خان پیغم سلیم خاجی آم درنگی پدی که کم آثار روایات منکول دی پیغم سلیم دا ټول روایات چی دی دا منگرت روایات دی خان امام ابن کسیرم پدی رد کرده ده امام قرطبیم رد کرده ده و دا روایات گورا ترمیزی که نکل ده خان پیغم سلیم و امام ترمذی امام قرطبی فرمائی حدیث و ترمذی ضعیف و من الاسرائیلیات حدیث ترمذی اگرچہ ترمذی کے نقل کرے دے صحاح ستاو کتاب دے دا ضعیفن دے دا دا یہود و نصرو ایجاد کردہ حدیث دے دا دا پیغمبر حدیث نہ دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دا چڑر علماء پدی رد کرے دے نو دا روایت دا غیر مقبول روایت ہے ہاں اگرچہ کتاب کی لکھی ہوئی کتاب کی لکھی ہوئی حدیث تھے خلق ورتا حدیث نہیں ہے خدا بم نہ مانے حوالے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دے پیغمبر نہ شرک نہ کیگی ہاں شرک نہ کیگی شرک ٹول نہ زیاد جرم دے گناہ دے اللہ اکبر دا یو جواب شر دا روایت دا دا منلو روایت نہ دے او بلا خبر دا اے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها پیغم صلی اللہ علیہ دا پدی کے دا تمہید ذکر دے تمہیدن ذکر دا آدم علیہ السلام حوا بی بی او تمہیدن ذکر دے رہا چہ آدم علیہ السلام تاسو دا آدم علیہ السلام یو نفس نہ پیدا ہوئیو او دید پر اللہ بی بی گرزا ہوئیو دید پر چہ آرام حسید کی پتانگ دے کے باس دغز پوری دا کیسا تمہیدن ذکر دے فلما تغشاها دین ورستا اولاد آدم علیہ السلام والا کیسا ذکر کی یا کیسا دا آدم علیہ السلام دا حوا بی بی ندے انتقال دا آدم ندے اولاد آدم تا فلما تغشاها ہر کلچے پٹا کا دی خاون دی نفس دی بی بی لرا خدا پا اولاد آدم کے دے خان دا آدم علیہ السلام حوا بی بی والا کیسا ندے غاپ غز خاتم شوا پیغم صلی اللہ علیہ دا توجیح شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کڑیے دے چی فلما تغشاہا کے انتقال دا آدم نہ دے اولاد آدم تا دا کیسا دا اولاد والا دے دا آدم علیہ السلام حوا بی بی والا نہ دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم درنگے بعض علماء فرمائی حاز معاتبت الابا بما فعلہ الابنا دا آدم علیہ السلام دا حوا بی بی ذکر پکے شوے دے دی کے ملامت کول د پلارانو مشرانو دی پاغه شی بنده چې کشرانی یو کی بچی یو کی پلاری غلطی نوی کړی زی غلطی کړی خلک وای پلار باندې ملامت کوي کنه کوي پلار باندې ملامت کوي کنه غلطی بچیو کړی دی ملامت په پلار کیږي ها زمعاتبۃ الابا بما فعل الابناء ابریس د یو کتاب دی داغه کې ذکر دی غالبا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی ها درین جواب څلورم جواب دا دی ذکر د آدم علی السلام تمهیدان دی او ضمیر د تاغه شاه کې اولاد آدم ترجه دی د دې پر قران نه تایید دی ذکر د آدم علی السلام حوا بی بی تمهیدان دی فلما تاغه شاه د ها ضمیر د اولاد آدم علی السلام ترجه دی آدم علی السلام ته نه درجه نفس ته نه درجه د دې مثال به څنګه وي سورته ملک وګرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ا یقینا مونږه خسته کړل دي اسمان د دنیا بمصابيح پډيو سره پستوريو سره اي وجعلناها اگر زولي دي مونږه د استوري رجوما للشياطين د پر د وشتلو د شيطانانو نو جعلنا هذا حازمير استوريو ترجه دي خدا مصابيح ته نه درجه ها پيګم سليمان ځکه چې ستوری چې خستا دی دا بیل ستوری دی اکوم سره چې شیطانان ولی غا بیل ستوری دی وجعلناها وجعلناها رجوما للشیاطین د تزین د سما بیل ستوری دی رجوما للشیاطین بیل ستوری دی دا توجیه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر د دې ټولو جوابونو معالیو ده معالیو ده مقصد یو ده مراد جعل له شرکانا اولاد آدم علی السلام ده نو مشهور کیسا چې د حوا بی بی اولاد نکیده نو شیطان ورته ویلو چې اولاد بدوشي خو عبد الحارث نوم ور باندې کېګه ده نو کله چې اولاد وشه عبد الحارث نوم ور باندې کې خدل نو دا کیسا غلطه ده شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی دی خان غلام اللہ خان پیگم صلی ون وید طول جوابون ما آلیو دے پیگم صلی ون طول ما جعل له شرکانا اولاد آدم مراد دے آدم علیہ السلام ندے مراد و آدم علیہ السلام پیغمبر دے پیغمبر شرک نکی خان پیگم صلی ون نو دا کیسا معلومی گی چی دا دے اسرائیلی یهودو نصرو ایجاد کردار روایت ہے ځکه علماء اور بنی رد کړي کتاب کې لیکلی نشتا دی کتاب کې ها کتاب کې شتا خو اره خبره به کتاب نه مانی ها صحیح او غلط پور کې ګوره چې دا صحیح دی او دا غلط دی کتابونو کې ډېرې کیسې دي ها تفسیرونو کې ډېرې کیسې دي ها حق پرست علماء د الله رب العالمین څه ژوند دي څه مړ دي الله د یو کامیاب کې ها اغو د حق او د باطل په منځ کې جداواله راوستلې ده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق یې جدا کړل د باطل نه کتابونو کې ډېرې کیسې دي اره کیسه د کتاب نه منې دا تفسیرونه چې وګوره حرام پیران بشه ورته کیسه کشمه کیسې ورګه ذکر دي خټوله خبره به د مانلو نه دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوم ځکه چې پیغمبر باندې الزام لګيږي هغه دې کې بغه خبره څنګه ته ومنې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا پیغمبران د تمام دنیا مسلمانانو عقیده ده چې انبیا معصوم دي د کبایر او د صغیرو نه اکبر الکبایر الاشراک بالله ټولو کې غاټه ګنا شرک ده نو چې بیا پیغمبر ته شرک نسبت وکړي بیا څنګه پاک شه پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه کنا پیږي وین تدو مل الهدى اکچری دیو ترابله ال الهدى د طرفا دا معبودان ترابله دیو ال الهدى دا فیدی سیستا فیدی سیز وردن آغاڑی لایت تبیو کم نشی رسید لی دیو تاسو لرا تاسو لرا نشی رسید لی خان تور تاوزونو کیا اپلن کیا رمادت سی ما تا خیر رو رسی سواؤن علیکم برابرا خبر پتاسو بنیا دعوتموم چا وزونو کوی دیو لرا چی اپلن کیا رمادت سی اما انتم سامیتون یا تاسو چوب چاپی کارابلی او کا چوب چاپی ولی متعلق تی در درم دعوی سرا والے ځکه چې کارساز او غیبدان صرف یو الله دی نو حاجتونه د الله نه غوړه د غیر الله نه حاجتونه ما غوړه چې غیر ته چی غوي نه پیدا کول کوي شي نه zarar رسوي شي نه فائدہ رسوي شي نو بیا والے داسې بے فائدې کرونه کې وی الکه خلق هوای کنه یاره چې فائدہ رسوي شي ولی پیدا رسوي شي قبر ولا رسوي شي پیغمبر رسوي شي مفوق الاسباب مدد کوي شي خلق دا کیسه کوي کنه وی خلقو کیسه پرېګدا قران ته وګوره قران تا وګرا ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو رمضان شکوي من دون الله ما سیوا د الله نه کغا ولی وی ک نبی وی ک جن وی ک فرشتا وی ک قبر ولا وی ک پیر پکیر وی من دون الله اگر ان الذين ذویل کل پر استعمال کی بت پر نه استعمال ویدہ بتانا یتن په پیغمبرانو اولیاء او چسبن کی الله درته هدایت وکا تی منا وک صرف ان الذين تدعون یقینا اغا کسان بت اغا کسان یلش بتانو دا تدعونا چه تاسو آوازو نکوی ورطا من دون اللہ ما سواد اللہ نا یا پلان کیا را آریو چه ما سواد اللہ نا بس ما سواد اللہ کے طول رغلی اے تاسو ایچی را مدد شکاو پا غیب ورطا آوازو نکوم لوی ازوانا را مدد شی دبودات شی میرانا مال نیولی لمنتانا را مدد شی لوی ازوانا دا آوازو نا چه تکوی نو گورا عبادون امثالو کم دا دا اللہ فتوہ دے دا محتاج دی بندگان دی پشانت دستاسو تاسو پشانت محتاج دی نو محتاج دا محتاج ناولے غوڑے دی دا وجن علماء فرمائی استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استعاثت المسجون بالمسجون او کا استعاثت الغری کی بالغری یو بندہ یو محتاج د بل محتاج نه چې غوړي دا تیر لکه یو جلی د بل جلی نه غوړي یو په جنگلې کې باندې ابل جلی ته وایي چې ما خلاص کا خلاص ویش او که استغاثه الغری کې بل غری یا یو غر کېږي مریته او برخت لیری بلم غر کېږي یو بل تا وزنه کې چې ما باش کا بچوي شه نیشه بچوي ها په کوم سالې باندې عباد ونم سالکم دا تاسو پشانتا بندگان دی فدوهم چه نمانے کے گئی نو آوازونا ورطا کوا کوا کوا خو فلیستجیبو لکوم آوازونا کوای ورطا کبولوالی دو کی تاسو دا پرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتن کی تاسو دا پرا دا کبولوالی وکی کنا سا بیا اللہ فرمائی چه اکل نا کرو اخلا منا دا چاہتا چه تا آواز کے د دې خپېشتا چې تا تر مدد شکی خپې نشته دی خپېشتا خو کرن نشته په څالورو قبر ته تاوړلې مقبره ته و جنازار او تکړی الله مغفر له حینا و میتنا د دې خپېشتا چې تا تر ورسیږي لسونه شتا چې تک په لسونو باندې ونه سی تا سره مدد وکي غوګو سترګې شتا چې تا وګوري غوګونه شتا چې تا خبره ووري دا ټول شی نشتا خو کرن نشتا ورګه الہم دا هم زمیر بیا زویل کوله پر دی الہم یرجولن یمشون بیام ا دیو پر استرګشتا پدې ټولو کې سلب د طاقت مراد دی ها اشتا دیو پر ارجولن خپه یمشون بیام چې دیو مزلو کې به خپو سرا تا تر مدد شي مدد در سراو کې رمنده کې درتا د خپو د سبب خې نشته دي ام لا هم ایدن یا اشتیا د یا اشتادیو پر لسنا یپتی شنو بیا چې حمله وکي پر سر د دشمن د حالا کی ام لا هم عیونن یبصرون بیا یا اشتا سترګې دیو پر یبصرون چې قتل وکي پر سر کو سرا یا اشتادیو پر غوګنا یسمعون بها چاوري د لوکي پر سر غوګنا اشتاری خو کرندور کی نشتا امام رضی رحمت الله علیه فرمای چې کله سړی مرشي نو د دې خواص معطل شي خپې کار نه کوي لسونه نه کوي سترګې نه کوي غاټه غاټه سترګې غړې خو کرن نشتا ها او یاره جی چې دا قبر کې کېګ دی کنه او خاورې ور باندې شل منا ور وړې نو بیا سترګې غړې بیا تا ګوري پیژنې ده الله درته هدایت وکانو الله فرمایا ام لهم اذان یسمعون بها دیو پرا غوګونه شتا چې ووري سترګې شتا چې وګوري خواسی معطل شي کرندور کې نوې ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح ور جناواتلې دنیا سره څه تعلق نه بیا تا نه ګوري لیدل قتل او ریدل نشي کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مشرک بوتی ځان لپاره جوړ کړه و ښا نو په شای بوړ او بیا به ماداته ور جنا غوښته عبادتي به ورته کول نو د یو غره غره کې چې کوم دی روان دی او دا چې لارې کې کې خودل او دې څه کا زه حاجت کول ښا نو کله چې راغله نو دوا گیدڑانو تروڑیوی گیدڑانو نو متیازی اور بنی کولے ها نو دی بود بنی چی متیازی کولے نو دی مشرک یو شیر یلے لے ها عربون یالب عربون یبولو سالبان بیراسی ہی عربون یبولو سالبان بیراسی ہی لقد زل من بالت علیه سالبو و دیو لگا گا نا عربون یبولو سالبان بیراسی اے دا سے رب دے دا سے خدای دے چه دعا گی دڑاند دے پسر بنی متیازی کوی لقد زل من بالت علیه سالبو یقیناً ذلیل دے اغا سوک چه اغا بنی گی دڑان متیازی کوی دا گیدران زنن نشیل رکوه نو ما تا بس حجت پورا کی کمر نیرا خوشه که کزی کمر نو گرزال چه بس خیین چه تا نا فریخ شون خواه تا خواهد چه زستره این پا شه گرزان پا یکی مسره تا بلیو سره و علوان بود جوڑ کرده و خدای زن پر جوڑ کرده علوان علوان جوڑ کرده و خسار خپی غوگونا سرون ار شاری جوڑ کرده نو پښای ګرځول یو ځکه وګه شوی دی ها چې وګه شوی دی نو سوچ کړه چې را بل شي خو نشته اورا شه دالو دی نو دالو سی د دې خړلې وې ها بیا لګیا شوی دی د بل سی خړلې وې اخر دا چې واخ په بل اخ په اخر دا چې ساری ور سره خړلې وې ها اخر دا چې ټولی خړلې وې نو دا چې خدای نن خلکو ځوند پر جوړ کړی چې خپلې خړو پیغمبر صلی الله کولې دو شرکا اقوم جواب د سوال مقدر ده پیغمبر صلی الله علیه و آله چې دا خو ګره د اولیاء او بی عزتی او بی احترامی ده چې تا وای چې دای څه نشی کوي دا خو بی عزتی بی احترامی ده جواب قول دو شرکاکم رو بلای مددګاران خپل ثم کی دونی بیا ما ته تدبیر جوړ کې فلا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي وی الک خپل د کاغاشی کاټ نه بدو غرزوی کاټ نه بده وګورځي خلب د کاغاشي دا خبره ما کاوه چې الله نامه سیوا بل سخت نه شي کوي بلکې ولی ته کوي شي نو تب اورته جواب ورکړي چې نه نه دا ټول الله ته محتاج دي ان ولی الله الذی یقینا دوست زما کارسا زما الله دی الذی اغا الله نزل الكتابا چې نزل کړي دی کتاب قرآنی نزل کړي دی او هو یتول الصالحین دا خیر خوی کوي د نیکانو والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو را مدد شکوي ما سیوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم طاقت نه لري د مدد تاسو د نقصان او د zarar ولا انفسهم ينصرون نخلو جن سره مدد کوي شي و ان تدعوهم الى الهدى کچره ترا وباله دیو ال الهدى د فیدی شتا لا يسمعوا دیو دتا خبر نو اوری لا اسمو مجرد دی پدی کې اسما سما نشته لا اسمو نی اوری وتراهم ګوره بت دیو لرا ينظرون الیکا ګوره بت طرف تا هم لا یبصرون دیو به قتل نشی کې نظر نه لګیږي غاټه غاټه سترګې دی بوتانه ته جوړې کړي خو تا نه ګوري ګورا سترګو کې کرن نشته ښه په یګم صلی باندې کړه دیو به کنزل کوي تم صلاح اور تب بیناو دیو بغلط فتوی لگی کنزل بکی تب اور تا تب ما فی کوی زان پرواما ستا خوزی لغفو ونسا الغف مفی مفی کوا مفی کوا پیگم صلی من مفی کوا بعد رد خبر کوی مفی کوا اور ڈیوٹی کوا خپلا مفی کوا اور ڈیوٹی کوا وامر بالعرف امر کوا پنی کی سرا و آرزان الجاہلین مخ اڑاوا د جاہلانو نا که جاہلان سا گاڑے وڑے خبری در پسی کئی دی جاہلانو پسی مگر زیگا بلکہ تا دین بیاناوا تبلیغ کوا زان نا خبراوا اعراض کوا د جاہلانو نا و اما ینزان نکا من شیطان نزون کرچ ورسی گی تا تا شیطان طرف نا نزون چا وسوسا شیطان در تا وسوسا و چوی چی پریک دا مڑا دا خلکو تا دا داوا تر وقتی سوک ورکویشی منیم نا داوا سوسا در تا شیطان و چی شیطان خبر او نمانه گورا داوات پرنک دی قرآن بیان پرنک دی فاستا از باللہ پا پنا غړه په الله باندې انه سميع عليم دا الله اوري دن کې دی او پوي دی ها ان الذين تقوا دوه ډله ذکر کوي طالبا یو ډله اولیاء الرحمن بل ډله اولیاء شیطان دوه ډله ذکر کوي دا اولیاء الرحمن څه کار دی کاری وګرا فریق اول اولیاء الرحمن ان الذين ربت د مقبل سره داده چې کله تکلیف رزینو برداشت کوا لکه موسی علی السلام باندې تکلیف راغلیو برداشت کول نور انبیو برداشت کول تا کار بچوی تب توحید بیانوي او د نیکو خلکو مرګرتیا وکوي ان الذين تقوا یقینا آکسان چې ځان بچ کړي د کفر او د شرک نه اذا مسهم طائف کله چې ورسیږي دی ولر څه حمله او وسوسه من الشیطان د شیطان طرف نه تذکروا نو دیو بیا فکر کوي سوچ کوي فکر کوي سوچ کوي فاذا هم مبصرون پس اچانک دیو کتون کیوي دا غځینو د خطا لره په سوچ او فکر سره علما ابن جوزی معنا کی تفق مبصرون بمواضع الخطا په تفکر ګوري اځینو د خطا یې په تفکر او سوچ او فکر سره دیتا اولیاء الرحمن لشی دا دویمه ډله او دله اولیاء او شیطان و اخوانهم يمدونهم في الغي عدد يورنا شيطان انچري راکاگي دي مشرکین لرا في الغي في الغي پګومري کې ثم لا يكسرون بیا ديو نقصان نه کوي ديو کو تاهي نه کوي دا ديو ورنا چېغا شيطانان دي ها راکاگي ديو لرا دي مشرکین لرا في الغي پر سرکشي کې ګومري کې ثم لا يكسرون بیا دا ورونا چی دی دا شیطانان دا کتایی نکی خی گم را کئی خی تبا کئی اللہ اکبر بیا زجر ور کئی وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَتٍ کلچه تپیشنکی دیو لر بِآیَتٍ اغا موجزان مطلوبا کلچه دیو مطالباو کی دا موجزه چی موجزان پیش کا او تیور تا پیش نکی زکر تا پی اختیار که خونه ده نو دیو بیاوی چه زن نی جوڑا که خموته را که نو زن نسنگی جوڑی گی موجزا دا سیو نجیز مخلوقو و ایزا لم تاتهم بی آیتن اکل چه تا پیش نکی دیو لر ایو موجزای مطلوبا بی آیتن مطلوبا قالو و اید مشرکینا لو لشتا بیتا ها ولی نجوڑاوی تا دخپل زن نا پا کار داده چه زن نی جوڑا که موته پیش که نو پیغمبر په اختیار کې معجزه نشته قلوه پیغمبر انما اتبعو یقینا زروانېګم ما هغه شی پسې یو حیلیا چې وحی کولې شي ما طرف تا مې ربي طرف طرف زمانہ زدا وحی تبین ځنه کیسه نه کوم ها ذب سائرن مې ربکم دا دلیل دی ها ذا قران بصائر مې ربکم دا دلیل دی احکام درنا دی طرف طرف دستانا پا دی قرآن کے دلائل درنا دی واحدن هدایت و رحمتن میرا بنی دے لی قوم یومنون دا چه قوم دا پر یومنون چه آغا یقین کوی تصدیق کوی ایمان روڑی ترغیب ور کوی قرآن تا پاخیری کے خا دی تمرات و نظیر یلی شی طلبا په ابتدا د قران کې په ابتدا د سورۃ الاعراف کې ترغیب ال القران عدالت په اختتام د سورۃ الاعراف کې بیا ترغیب ال القران ورکی دي تمرات النذیر یریش پیغمبر مثلا وایذا قرئ القران کله چې قران بیان ول شي قران لوستل شي نو دعا آداب الله ذکر کړي یو آداب دا دی چې قران لوستل شي مسلمانا د زړه غوونه ورته ولا غوا زړه په غوونه واورا او بلدا چې غپونه شپونه مالا غوا بلکې قران ته چوپ چاپ شاخه د دې وجنا په یوه مسلې ځان پوي کا کله چې اجتماعي عمل شروع وي دا مسله تبلیغ ولا ډېر خلکو ته کوي اجتماعي عمل شروع نو انفرادي عمل نه ځان وسه تا انفرادي عمل پرېږدا لکه بعض خلق مونه تپوس کی د مساله چیر درس قران شروع ترجمه شروع دی کورونو کې اوریدې شي بعض زنانا تصویره خستی ذکر کوي او بعض زنانا تلاوت کوي دا چې ځان ته تلاوت کوي دا بهتر دی او کا قران اوریدل بهتر دی نو دیده پر جواب داده چه گورا قرآن در شروعی دا یو اجتماعی عمل ده پا کار داده چه دا طول ارتا غوگونه سی تلاوات تا ورستا وکی بیا دیده پر دخپل تین تبل مقرر کی درس پا وقت دا درس واوری زکر چه تا تلاوات که نو تا توجه خرابوی بیا قرآن نشه وری ده ذکر کهوی بیا قرآن نشه وری ده او که نری نایو که زنانایو او تین تبل برابر کا قران چې ختم شي مسپخین آباد مزدیګر شپې تلاوت کوا ذکر کوا غن نو دې د وجه نه بهتره خبره ده چې در شروعی نو تاسو اول درس واورو یا ته ورته مقرر کا شپه ورس پډره ده کنه نو دې د وجه نه قران چې بیانېږي دوا ادب الله ذکر کوي دوا ادب یو دا چې زړه غو ګنا ورته ولاګا سر غو ګنا خو خود ولاګا زړه غو غنا ورته ولاګا وای ورا او چوپ چاپ شا خبره ما تا غپونه شپونه ما لاګا چې ته غافي شپه لګې دغه قران ترجمه شروع نه بیا څه پېږې ورمن یا خو نه پېږې نو بیا به در باندې رحم کیږي الله رحمت په در باندې متوجي کیږي ها او کداغه چې ته غپونه شپونه لګې او قران هم نو وره نو رحمت تماونه کې بیا چې ته وې چېرې ما باندې ورحمت وشي وایذا قرئ القران کله چې لوستل شي قران فاستمعوا له نو دزړه وګونه ورته ولاګوي دی قران ته زړه په وګونه واوري وانسیتو اچوب چاپ شي غاپې شپه مالاګوي لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې به رحم وکړي شي ها نو ګور چې رحم در باندې کیږي نو قران ته به وګو لاګي اندرنګي چوب چاپ شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم واسکو ربک فی نفسک یاد کا رب خپل فی نفسک په نفس خپل کې په زړه خپل کې تزرعا پاجزی سره خیفتن او په ویره سره ودون الجهر من القول احقت ادا سرګان دې د وینا نه بل غدوې په سهار کې ول اصاله په بیگا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو مطلب دا چې آر وخت ذکر کوا کله چې تا ته مکمل ویږي ذکر کوا خو چې قران څو وخت ویلې شي نو غوږ کې قران ته غوږونه ساخه ولا تکم من الغافلین ما کې غیدا نه خبرونه غافلین نه ما کې غاخه عقل چې ته قران نو اوري امدرنګي نه چوب کېږي امدرنګي ذکر نه کوي مون نه کوي نو ته د غافلین نه شې ها غافل چې دی الله رب العالمین په نېزي هیڅ قدر نشتا ها الله په نېزي هیڅ قدر نشتا ها ان الذین یقینا کسان اند ربک چې پنیز درب دستا دے عند د پر د قربت رزی لا یستکبرون ان عبادتی دیو لوی نه کوي د عبادت الله نه ان د دعا د الله نه الا دعا نه ان الا غختلونه دیو لوی نه کوي و یسبحونه ا تسبیح بینوی پکی بینوی الله د پر ولہ یسجدون خاص الله ته یسجدون منقادی تبیدار دی ها منقادی تبیدار دی اگر دا سجدہ دے سجدہ آیات سے تلاوت شی بیا سجدہ فرض کی گی صلی بنے پہنگو صلی بنے اللہ اکبر اگر پا قرآن کے تقریباً ثوار لسجدی دی طلبہ ثوار لسجدے پا قرآن کی دی پا دی کے تا سجدے فرض دی تا واجب دی تا سنت دی ہاں پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورۃ الا پدی آیات کے اور سورۃ الرعد سورۃ النحل سورۃ مریم سورۃ سواد سورۃ بنی اسرائیل سورۃ حج کے یوا سجدہ چ کوم دی یوا اول سجدہ دا فرض دی گورا ہاں سورۃ الاعراف سورۃ رعد سورة نحل سورة مریم سورة سواد سورة بنی اسرائیل او بیا واجب سجده چی دی سورة الفرقان سورة السجده الف لام میم سجده سورت حامیم سجدہ دی درو درو سورتونو کې سجده دا واجب دی ها ا سنت سجده چی دی پیغمبر سره ونه سورت النمل سورت النمل سورت النجم سورت الانشقاق سورت اقرا باسم ربک الذی پدی چلور سورتونو کې سجده سنت دی پیغمبر سره ونه نو تقریبا دا او وسج دے دا فرض شوے او دا درے سورتونو کے درے واجب شوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او و درے لاشو کن او پدی چالور سورتونو کے سجدے سنات تھی سوار لسو سورتونو کے یعنی تقریبا سوار لسو سوار لس سجدے دا پا قرآن کی دی خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار لا سجده پیش مسئلے ون دایو مسئلہ واخا پیش مسئلے ون اگر دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بن فقہا چی دی احناف دا دی آیات میں استدلال کئی چی کل امام پسی سڑے وی لڑوی نو سورة الفاتحہ بنوئی خا و امام شفی سے قائل دے اغاوی چی وئی بو پار حال دا مسئلہ اختلافی دی دا جگڑو مسئلہ نہ دے خا امام صاحب د پر خپل دلیل دی امام شفیع صاحب د پر خپل دلیل دی ها په دې چا سره جګړه ما کا دا د جګړو ولا خبره نه دی ها په یوه مثال یو دا د ائمه مجتهدینو مسالو کې اختلافات دي کې وو زور ډیر نه ورګي ها خبره باندې پېږه نه پېږه چې کونی کو تکرا واخلې ها حاجی الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فتقوا الله واسلوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین طلب سورۃ الانفال دا مدنی سورت ہے مدنی سورت ہے ها پنځه او یا آیتونه دي ترتیب قرآنی په لحاظ سره اتم سورت ہے ترتیب نزولی په لحاظ سره اتا تیم دي بعد البقره قبل آل عمران دے پاس سورۃ البقره مخکې سورۃ آل عمران نه نازل شوې ده زمانه نزول د جنگ بدر نه بعد ده ها کله چې جنگ بدر وشو هغه نه بعد د سورۃ الانفال نازل شو ځکه پدې کې د جنگ بدر واقعا ذکر ده ها دته سورۃ الانفال ځکه لې شي چې پدې کې انفال لفظ ذکر ده یسالونک عن الانفال پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیتا سورۃ البدر ان یلی شیخا سورۃ البدر دکا بدر لفظ پکې ذکر دی زکه چې ا سورۃ البدر ورته ذکر لې شي چې په واقعې د بدر کې دا نازل شوی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم طالب د دې سورۃ تربتو مناسبت مخ کې سره سره د محاجا باللسان آباد محاجا بسنان پا زبان بانده مقابله ناباد مقابله پا توره مخ کی صورتونو که زبان سره مقابله و مشرکینو سره مقابله و پا زبان ده شرک ردو اوس مشرکینو سره مقابله بسنان دی توره سره نیزه سره اوس توره رواخلا توپک رواخلا اوس مقابله ور سره وکا چه ده کومی مسئله بیان شه ده نمانی که ده اوس پا جنگ ور سره که ها د دې صورت خلاصا او مقصد په دې صورت کې دوه شی دي پاولی شی کې او وعلتنا د پاره د دې چې انفال حق تعالی او رسول دې په دې کې جګړه ما کوي غنیمتونو کې باس مباسه جګړه ما کوي او پنځه قوانین د جنگ دي په دې اولی شی کې او وعلل د پاره د دې چې انفال لله او رسول او و قوانین د جنگ جنگ بترنگی کې سورۃ الانفال ویه بیا جهاد تلوار شا خا سورۃ الانفال ویه ځان پوهه کا بیا جهاد تلوار شا چې قوانین زده نو چې قرآن د نوې له ته جهاد ته څه نو بیا نه پوهه په دویمی سه کې پنځه علل دی د پر د دې چې انفال د الله او رسول د غنیمتونو کې جګړه ما کو شپې قوانین د پر د نبی علی السلام ذکر کړي دعا قوانین د پر د مؤمنانو ذکر کړي په درمیان کې د دواړو ایسو داوا د صورت ته داوا د صورت څه دی قاتلوهم یو کام سلو اختمایات کے قاتلوهم جنگ ور سره وکي په اخيري کې ترغيب دي جهاد او هجرت تا مختصر خلاصا دا قاتلوهم جنگ وکي دي کافر سره نو کا غنیمت راغه نو هغه حق تعالی دی دا غیر پر بیان دی لتونو د قوانینو د جنگ پیغمبر صلی الله علیه و بسم الله الذي هو من وجوب وجودي او جب على عباده طاعته في جميل اقوال والافعال خاص پنوم د الله باندې چې د وجوب د وجود د دینا دا خبره ده چې لازم کړي په خپل بندګانو باندې تابې دری خپل په ټولو اقوال او افعالو کې الرحیم الذی عام رحمتو به دعوته لجميع الناس فی کل الاحوال میرا باندې غزات چې عام کړي د رحمت په دعوت کولو سلام ټولو خلکو ته په ټولو احوالو کې الرحیم الذی نصر عباد او بنصرۃ الغیبیہ وتحلیل الانفال بخون کې د غزات چې مدد وکړي خپل بندګانو سره په نصرت غیبیہ سره او په تحلیل د انفال سره غنیمتونه حلال کړی دي مخکې خو حرام وو سی حلال خاص پنوند الله باندې چې مې ربان دې بخون کې دي زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغړې پټولو کرونو کې یس الونکان الانفال دیو تاسو کوي د ستانه په باره د غنیمتونو کې قول ورته وی پیغمبره الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله دي والرسول د رسول دي په اختیار د الله کې دي تقسیمی رسول تصبر لره فتق اللہ احکام چه ذکر شی تقوا ذکر گئی وڈر اگد اللہ نا و اصلی حضات بینکم اصلاح پیداو کے صلحاو کے پخپلو منزونو کے گڑ بڑ ما کوئی جگڑے ما کوئی فاتیو اللہ و رسولو تبی دریو کد اللہ و درسول ان کنتو مومینین کچر تاسو یقین کون کیو نو تاسو دا اللہ و درسول تبی دریو کے غنیمتونو کے گڑ بڑ ما کوئی خان پایګه مساله ون طالبا یسالونک عن الانفال یو نفل دی یو غنیمت دی یو فائدہ ها یسالونک عن الانفال انفال جمع د نفل دی نفل یلې کیږي عام غنیمت ها عام غنیمت یې کغه په جنگ حاصل وی کبه غیر د جنگ حاصل وی غنیمت اختیار شي چې په جنگ حاصل شوی وي ها او مال فی اختیار شي چې بغیر د جنگ نه حاصل شوی و ما افا الله علی رسوله هغه چې انعام کړی دی الله تعالی په خپل پیغمبر باندې جنگ نه بغیر چې حاصل شي غطا مال فی لی شي په جنگ چې حاصل شي غطا غنیمت یلی شي او نفل چې دا زیاتی شي تلې شي عام یو شه دي که په جنگ حاصل وی کنه وی حاصل کله چې جنگ بدر وشو نو غنیمت کې لغونه اختلاف ته صحابه و راغله چا به ویل چې پلان کې ته به ور کوم پلان کې ته بنا ور کوم چا به ویل چې ډېر به وي چا به ویل چې کام به وي الله دا سورات نازل کا چې ګوره ای غنیمت کې جګړه ما کو دا الله رب العالمین تاسو باندې مهرباني کړی دی فاتح در ته نصیب کا نو دی کې ګډوډ ما کو دی کې دا الله حکم او در رسول فیصله تا ګورو ها یسالونک عن الانفال ادیو مات باندې الله رب العالمین دا یو خصوصی فضل کړی دی ها نبی علی السلام فرمای بود پر غنیمتونه حلال کړی دی وجعل علی الارض کلا مسجدا او بل زمکه ټوله موږ پر مسجد ګرځولې ده حکم دې کې چې مونږ کې کوا جماعت نه بغیر د بنی اسرائیل مونږ نه کیده ها د مو تاسو اړیو دې کې مونږ کېږي ها خو جماعت کې به تر دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الکدا مؤمنان سوکتی مؤمنان سوکتی انما المؤمنون بشرت او صفات خمسه د مؤمنانو یقینا مؤمنان چې دي الذين مؤمنان کسان دي اعزاز وکړ الله کله چې یاد کړی شي د الله توحید الله توحید بیان شي وجلت قلوبهم ویری کی سنت دیو راپی کی سنت دیو وایزا تولیت علی آیاتو کله چې لستلې شي په دیو باندې دلیل د قدرت الله زادت هم ایمان ازیتی کی دیو لرا قوت ایمانی محبت ایمانی دعا صفتونه شو دریم صفات والا ربیم یتوکلون ربنه توکل کوي موحدین مومنین ربنه توکل کی ځان سپری څلورم صفات الذین دا متقیان مومنان کسان دی یقیمون الصلاۃ چا د کیمون په کامل طریقې سره بدن الله د پر استعمالی پنځم صفات و مما رزقناهم ينفقون بعضی د اعمال نه چې ما ور کړی دی ولر خرچه کی پلار د الله کې په قانون شرعی سره نو دا پنځه صفات چې چا کې موجودی مالم الله د پر استعمالی بدن هم استعمالی په یو سره باندې ویریګیم عام درنګي قران باندې خوشاليګیم توکلم کوي الله فرمایي چې د پنځه صفات چا کې موجود وي پنځه صفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان د مؤمنان دي حقا پرشتیا کلک مؤمنان دي دا ها الکه دي مؤمنان د پر بیا څه شي فایده دي مړ دیو د پر خډېره لوی فایده دي لهم درجاتون دیو د پر مرتبه دي درجه دي پنه درب دیو باندې او مغفرتون بخشش دي ورزقون کریم رزق ته عزت ته ها رزق ته عزت ته په جنت کې ها مړه د دنیا خاصی نیمګړې دنیا لے ها پاتې بازار دے آغا جے کې بڑې خوشحالي الله د متاغ خوشحالي نصیب کې ها همیشه د پر خوشحالي دی هغه کې مازه چرشي دی بیا ها کما اخرجک ربک دا اولې لته حاصل دا چې تاسو خو جنگ ته مونږ راوستلې وای نو حق تعالی دے انفال دا الله دے ها دی اختیار دا الله دے کما اخرجک ربک اگر طلبہ کما دا کاف دا پر دا تعلیل دے کما کاف مانے دا لام سر دے لیما اخرجا کا ربو کا دا دی پا تعلق کے دا علماء چی دا چا سر متعلق تے دا جار مجرور اتلس اقوالی ذکر کری لگے ترنگ امام روح المنی ذکر کری ہاں پیغم صلی اللہ علیہ خو بحر محید کے ابو حیان رحمہ اللہ ذکر کری چی دا غورا دے چې د دې تعلق د جر مجرور د متعلق شی په الانفال لله والرسول پورې یسالونک عن الانفال الانفال لله والرسول انفال د الله او د رسول دی والے لما اخرجک ربک داغه وجنا چې وستلې وتا رب دستا من بیت کد کور خپلنا بالحق د پر د جهاد بالحق حق نه مراد جهاد دی وَإِنَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَكِنَنْ يُوْدَلَ دَ مُؤْمِنَانُنَا لَكَارِهُونَ بَدِي گَنَلَ دَوَتَلْ دَ كُورْنَا جَنْگ دَ پَرَا دیتاوئے لیکی گی حفغان طبعی نا اختیاری صحابہ چی دی آغا حقبان اختیاری نکی خوا دیتاوئے لیکی گی حفغان طبعی طبیعتی نگانلا خوا نگانلا طبیعت بنے بوجو والے وصلے ور سر نوے اوم درنګي اسباب سره نو نو تا ته چوک سوی څوار تا په کشمیر باندې هدار دې کې کوتا کندر سره نشته تا ځړه کې بسوي چې څنګه وارشن سړی په کشمیر ما سره نه ټو پاکستا دې نه تامبا چاشتا نه بمشتا نر سره کوتا چې په کوتا گزارو کوم کشمیر ته څنګه لور شم خط اکړه مجاهدی خزړه کې ود افغان غونې راشي چې څنګه لور نو جنگ بدر ته چې صحابه راوتوې چې اور سره نو کنه نو طبیعت بنے بوجو دیتا ہے لیکی گی خفگان طبعی پہنگم صلی اللہ یو جادلونکا فی الحق باس مواسے کے ایدیو تاثرہ فی الحق کے پبارد جیات کے بعد اما تبینا پاس تاغینا چی دیو تخکرشو بے اخراج نبی پاس تاغینا چی دیو تخکرشو دا حق پر اویستلو دا پیغمبر سر چی نبی علیہ السلام رووت کارنما یساقون ایل الموت گوئے که لکا دیو بطلشی ایلال موت مارک طرف تا و هم ینظرون حال دی چی دیو گوری اور تا دا ٹول تبغی خبری دی ایلت دوائم ایلت دوائم ایلت تاسو خود دب دبے والا سرا جنگ نکول چلاخ کردہ بجالو تاسو خود ابو سفیان سرا جنگ کول خالا پاک دا کاروک دب دبے والا سرا مجنگو که ادب دبے والا اغو تا شکست ملاوش تاسو تا فتح ملاوشوا نو الانفال لله والرسول غنیمتونو منی جگره مکاو منا پیگم صلی ونی وعیزی آئیدکم اللہ اکل چوادا وکا تاسو سر اللہ احد طائفت اینی ایو د دو ټولګیو نه چې انا لکم دا به تاسو لپاره وي فتح به نصیب کیږي وتودونا تاسو خوخه ګڼله ان غیر ذات شوکته چا صاحب د غیر د دبدبه والا چی دی تکون لکم شی تاسو لپاره چا غا کفیلا د ابو سفیان وا بغیر د وسلو وا ویرید الله غواړي الله تعالی ان یحق الحق چې رشتیا کی چې ثابت کی حق بے کلماتی پوا دو اخپلس و دو اخپلو سرا و یک تعدا برل کافرین او بسی بنیاد کافرانو بنیاد کافرانو چاگان ابو سفیان سرا جنگ کول دی پو خود کی ان لیحق ان یحق الحقا ان یحق الحقا چه سادے ککڑی و دا اخپلا پا خوکم اخپل سرا بے کلماتی پا خوکم اخپل سرا پہنگم سالے بنے او پریکی دابر الکافرین بنیاد کافرانو او بسی بنیاد کافرانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیحق الحقام چه غالب کری دین حق لرا چه غالب کی دین حق لرا ویبتل الباطل او مخوا کی دین باطل لرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخوا کی دین باطل لرا ولو کرہ المجرمون اگر چه بدګنی مجرمان درم علت حاصل دا چې تاسو خو تاسو سره خو الله مدد وکړه نو انفال دا الله حق دي کې جګړه ما کوي فرشته در سره ولي غلې ایس تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد وکړ خپل تا فاستجاب لكم بیا قبول ولې وکړ الله تاسو د پرا فریاد مو کې چې الله مو خډر کمزوري مو سره مدد وکي الله د تاسو دعا قبول کا اني مومد کوم بیا الف من الملائکه چې یقینا زم امداد کوون کې امداد تاسو سره پزر او سره د ملائکو نا مردفینا چې غاب پیدر پیرا شي فوجن بعد فوجن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملائکه را وستو ها زر ملائکی راولی گلو دا درو زرو دا پینزو زرو ملائکو وادا شویه واقعا یادا چه دا ترتیبار دا ملائک را گلو اول زر بیا دره زر بیا پینزه زر خوی گورا دا ملائک چه اللہ را لی گلو ملائک اللہ را لی گلو نو دے صرف زر خوشحال اولو دا پر را لی گلو چه تاسو زرنا خوشحال شی نور خمادات اللہ کویشی بغیر د ملائکوم وما جعله اللہ ندگر زولین دا نصرت پا ملائکو سران الا بشرا مگر خوشلی زائری وا ولی تطمئن نبی قلوبو کم عدید برا چه مطمئن شی پا دیسر رنازتاسو ومن نصر اللہ من اند اللہ کسر عقلی دیر شی پا ما بیند نفیو دیز بات کے نشتا دے مادت کول مگر طرف تا اللہ ندی ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب دی په خپل بچی ونه حکمت ور دی عزیز کرساز دی حکیم غیب دان دی څلورم ملت ذکر کوي حاصل دا چې دغه کرونه خو لا کړی دی تاسو ندی کړی چې تاسو باندې باران رو ورول تاسو باندې پرکله را واسطه زړونه مو مضبوط کو د ټول کرونه لا کړی دی کنه دی کړی نو بیا د انفال کې ګډوډ مکو الانفال لله والرسول اختیار دی الله دی او تقسیمی پیغمبر تاس پرل دی بس غاچ کومه طریقې سره تقسیم کې تاسو په غوږ کې ګډوډ ما کو ها واقعیا درته ذکر کوم ګور کافران چې راغلو نو میدانی علاقې قبض کې خوبو ولا زینا هو قبض کړو جنگ بدر کې بدر مقام کې صحابه نبی علیہ السلام چې راغلو دا خدای سره د یار لاس کسونو غزر کس لشکرو د ابو جهل نو دیو دا چه شکلن ریگستانی علاقه که وڑه اولو خواه او بم نوی چنه بانه خوک افزالا گوه لیو نو پدی که شپه مسم که باران وشه بعضی صحاباو اختلامونن شوی نو باران وشه او بم جامع شوی آ ریگستان زمکم مضبوط شوا زکا چه ریگو بانه باران وریگی نو بیا پخاور که نخوییگی خواه جنگ خکویشی خواه مسم که خو جنگ دا چه ولی که کبردی کسی کبډي و اوروره اوسو کبډي نشته مخامخ جنگونه ولسونه چولو زورونو کولو هغه کې چپ خاطر خو دې خو بیا خنو اګه اوس خو میزایل دی ټیکنالوژي دی ها غره نه اخونه در باندې میزایل راولي ها او مخامخ جنگ نشي کوي ها نو الله باران رو ورول او بم جمع شوی د دیو اکومی پلیتی و اختلامونا غان خاتن شو نو دا کرونا خوالا کردی دی ها ایزیو غشی کمون نو آسا کل چه پت کو تاسو پر کردی اپر کلی چو دا مبدلمن ہو دی نو آس امانتن دا پر کلی ہو پیگی مسئلے بنی من ہو دی نو آسنا یعنی دا پر کلی در بنی راغلن و تاسو زرون مضبوط شو ها لکا سڑیستر کے پتی شی لگنے گا نا او بیا ایک دن دا چه رویش شی نزری مضبوط شی و سکون آرام ورتا حاصل شی ویا رجیستر کم پتی شی آرام ورتا حاصل شی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ عَرَوِيلِ گَلْ پَتَا سُبَنَي دَ بَرَنَا مَا أَنُو بَبَرَنْ لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ دیده برا چه پاک کی تاسو پا دی سرا وَيُوزِبَانْ كُمْ رِجْزِ شَيْطَان آخَتَمْ کی تاسو نا پا دی سرا رِجْزِ شَيْطَانِ پَلِتِ دَ شَيْطَان چه غا احتلامو وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ دیده برا چه تسلی روالی پزرون رستاسو بنی وَيُسَبِّتَ بِالْاقْدَام آو چه مضبوط کی پا دی سرا قدمون دستاسو قاسو قدمونه مضبوط کی نو ګوره دا کرونه خواله کړیو ها پینځم علت ذکر کوي حاصل دا چې تاسو مضبوطواله الله د ملائکو په ذریعه راوستله نو الانفال لله والرسول په یګم سلیمان ایز یوحی ربک کله چې حکم وک وحی په معنی د حکم سره دی وحی ډېر معنی دی ها دلته په معنی د حکم سره دی وا او ح ربک الى النحل حکم کړه او رب دستا مچیو تا نو وحی په معنی د حکم سره وحی کله په معنی د الهام سره دا چې ډېر معنی دي کله په معنی د اشاره سره ایز یوحی ربک کله چې حکم وکړ رب دستا الال ملائکه ته ملائکه ته انی ماکم یقینا تاسو سره فثبتوا الذین آمنوا مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي مؤمنان مضبوط کوي ګور امرګتیا او سره وکي فسألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زر دی چې وګور ځوان په زړه او کسانو کې چې کفر کړی دی الرعب رعب د کافرو په زړه کې به زر وګور ځوان مؤمنانو سره مرګتیا او ملائکه راولي ګلو ها فضربوا فوق الاناق او ملائکو وحلو کوي هو هیدا کافر فوق الاناق پاس د چټونو نا د چټ نا پاس باندې وګزار ور کول سر به ورزنا غورځي دا ها وَاضْرِبُوا مِنْهُمَا وَاحِدَ دِيُونَا كُلَّ بَنَان اَبَندُونَ دَغَتو وَاحِدَ دِيُونَا بَندُونَ دَغَتو دغه چې پدی بندونو باندې ساړې وَاحِنو ډېر سخت ا خپاکیږي ا سخت خوږي ها سخت کاری چې ویغا شاګردان په بندونو وای ها پیغمبر صلی الله علیه و اندرنګ په لسونی وای نو ملائک لاګیا شو د دیو چټونه به واهلو هم درنګې په بندونو د غوتوي به واهلو دا والے ذالیکا دا عذاب دا زکه به انهم شاق الله ورسولو زکه چې یقینا دیو مخالفت کړو د الله د الله د توحید مخالفت کړو او رسولو رسول مخالفت کړره آ سوک چې د الله مخالفت کړو د رسول مخالفت وکي فان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکې ده ذالیکم دا دنیاوی عذاب چې قتال دے دا حاصل کی فزو کو وڅخی دا عذاب دنیا کې او پوی شی والم پوی شی ان علل کافرین عذاب النار یقینا کافر پر عذاب د اور د جانم دے ها عذاب د اور د جانم دے اول قانون ذکر کئ د پر د مومنانو په میدان جنگ کې بغور نه تخته ها په میدان جنگ کې نه تخته یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې تاسو ملاو شئ د کافرو سره زخفن په جمع سره زخفن په جمع سره زخفن زمانا ماشین له قتالم متوجهین له محاربتهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخفن ماشین له قتالم چې تاسو ورتلون کې د پرد جنگ دیو متوجهین له محاربتهم تاسو متوجه کی دنکیو دا پارا دا جنگ دا دیو نو فلا تولوهم الادبارا مگر زوئی دا دیو تا شاگان اخپلے سٹور تا نکی شاور تا نکی کافر تا اگورا سخت گنا دے خوا ومن یولیهم یوم ازن دوبارو آسوک چه وگر زوئی پا دیو ری دے کی دیو طرف تا دوبارو شاخ پلا نو دا ډېر لوی جرم دی ها شاور تا ګرځوي شي کله چې بل طرف نرتويږي یا خپل فوجانو سره مجاهدینو سره ملاويږي دا خیر دی الا متحرفا مگر چې ګرځیدونکو واپس کیدونکو لقتال جنگ د پران بل طرف نور باندې رتويږي او متحيزا الى فئتنا ییوزکیگی یو جماعت سره یو ډلې د فوج سره نو بیا خیر دی ها هو کچیر به خیر د عذر نه او تختید په څړ باندې نو فقد با اب غضب من الله یقینا د گرفتار شپه غصه خلانا زید وجود دے زید وسید دے بجانا پر بعد زید وجود دے شپیغم علت حاصل لا چې تاسو خود یو ندی قتل کړی دی خو الله قتل کړی دی کله چې مقابله شوا صفونه برابر شون نبی صلی الله علیه وسلم شګ روا خسته او دی کفارو سترګو طرف ته ورواچولې ها الله پاک د کفارو سترګو تاغه شګ ورا سوال کې راندې کوه نو صحابه او ته اډرو کې چې وسی واهي یو طرف نه ملائک دی بل طرف نه صحابه دي دا چې ودرزه ولو ها او پکیت کې راوستو او یا کسا مردار شو مشران او یا کسا غکراوستو کیت کے خوا فلم تقتلوهم تاسو نو قتل کری دیو لرا ولیکن اللہ قتل اللہ مڑ کریو دیو لرا لنسرتی ہی دو جنم عدت دینا وما رمیتا از رمیتا تانویر سوالی تاویشتل نو کری تاویشتل نو کری چمنا فارو تا ازرا مئی تا کل چتا ورو غرزاو لیلا شگی ولیکن اللہ راما لیکن اللہ تعالی راما رسولیوی دا شگی سترگی دا کفارو تا تا نوی رسولیوی ها پیگم سلیمان کل چتا ورو غرزاو لی بلکہ اللہ رسولیوی ها ولیوبلی المؤمنین دید پر چه امتحانو کی آزمائشو کی اخسانو کی پو مومنانو وانے منو پل طرف نبلان حسنا انام خستا ان الله سميع اوریدونکو دے پوی دے ها ذالکم دا خبر او شوا ګران دا خبر او شوا قلنا ذالکم مونږ وایم تاسو ته دا خبره وان الله موهنو کیدل کافرین یقینا الله تعالی کمزور کوي فارب او تدبیر د کافرانو ان تستفتحو خطاب دی مومنانو ته کچره تاسو طلب د فتح کوي نو فقط جاءکم الفتح راغله تاسو ته یقینا فتحا فتح در تراغله مومنانو تا ان تستفتحو ک تاسو فیصله غوړی کافرو فقط جاءکم الفتح د راغله تاسو ته الفتح فیصله در تراغله فیصله تاسو وشو وَإِنْ انْتَهَوْا وَإِنْ انْتَهَوْا وَإِنْ تَنْتَهُوا كَثِيرَتَا سَمَانَ شَيْءٍ عَنِ الشِّرْكِ دَ شِرْكْنَا وَدَ جَنْ كَوْلُنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دَ غُرَتَا سُدَ پَرَا وَإِنْ تَعُودُوا كَثِيرَتَا سَوْ واپس کې گئی بادو پاست دینا نعود وَإِنْ تَعُودُوا نعود كَثِيرَتَا سَوْ واپس کې گئی نعود نو مونږه واپس کې ګوم بنصرته للمؤمنین ولن تغنیانکم فیاتکم شیئا هرگز بدا فنه کی رستا سنا فیاتکم لخ کری رستا سو شیئن سو شیئ ولو کا صورت اگر چه دیر لخ کریوی وان اللہ مع المؤمنین یکیناً اللہ تعالی سرد مؤمنانو نا دے نصر والعطاون سرا دویم کنون ذکر کئی میدان جنگ کے بنا فرمانی نہ کوے د خپل امیر مواف منافقات من نہ کوے ګرا ها منافقات بنا کوي امیر خلاف ارزی بنا کوي یا ایو الذین امنو او ایمان ولو اتی اللہ تاسو تبه دریو کې د الله او رسول او د رسول تبه دریو کې د امیر تبه دریو کې ولا تتولوا انه مگر زیګی تاسو د دی امیر رسولنا وان تم تسمعون حال د جتا سودا وره دا خبره وره وان تم تسمعون القران تاسو واوره قران نو چې قران واوره د امیر خلاف ارزی بنکې زجر بالمخالفه ولا تکونو کلذینا مکهږي تاسو په شان دراو کسانو قالو چې هغه ویلو سمعنا باللسان مونږ واوره دا په زبان سره وهم لا يسمعونا ادیو ناوری بالقلب پزړه سره یا لا یعملون بها دیو عمل نه کوي په دې باندې اسو کو يهود نه سورا منافقین چاغوب ویلو چې مو اوریدا بیا به خبر نه اوریدا حال د منافقینو ذکر کوي ها ان شر الدواب عند الله یقینا ډیر بعد د ډنګرو چرپیانو نه پنيز د الله باندې سوک تي اسمو اغه سوک تي چې غزان کون کړي یعنی القران البکمو عن الحق قران نه ځان کون کړي قران نو اوري ځان یې ګونګه کړي د حق نه الذين لا ياكلون دا هغه کسان دي چې دیو عقل نه کار نه اخلي سوچ او فکر نه کوي ولو علم الله فيهم خيرا کچره معلوم کړه ویلا تعالی په دیو کې خیرن څه خیر نه بات لا اسمعهم نو دیو ته به توفیق ته اورول کړه وې دیو ته به اورول کړي وې توفیق به اور کړه وې ولو اسمعهم کچره دیو ته اورول کړي وې لا تولو نو دیو بیا ګرځي دو حق نه وا هم اورزون دیو اعراض کوونکی دي درم قانون دا اللہ نا فرمانی ما کوا دا رسول نا فرمانی ما کوا خوا یا ایو اللذین آمنو او ایمان ولو استجیبو للہ ولی الرسول تاسو قبول والیو کو اللہ دا پرا اللہ حکم منی ولی الرسول قبول والیو کو دا پرا دا خبر دا رسول ازاد آکم کلچ تاسو ربلی لما اغشی تا یحییکم چه جوندی کیوی تاسو حلک آغا تشیری چه پا غصر سڑے جوندی کی گی علماء فرمائی مفسرین فرمائی وهو الجهاد اتفاقا کوم شی سره سړی ژوندې کیږي مسلمان ژوندې کیږي دا جهاد دی په جهاد سره سړی ژوندې کیږي مسلمان ژوندې کیږي دین ژوندې کیږي ها لکه چې جهاد نوی نو بیا به کافر زړاوار وي ها نو تب بیا مړ وي ګورا او چې مجاهد وینو ژوندې به وي ها په یګم سره ونه وَعَلَمُ پوئیشی ان الله یحول بین المرء الله دمر تکاته یقینا الله تعالی یحول دا پردکیگی بین المرء پمیند سڑی کے وقلبی ہی پزڑد دے کے الله دمر تکاته چې د سڑی او د زړه پمانس کے پرداشی او دا تکات الله دے دا بل چ تکات نه دے وانه الیه تحشرون تاسو با خامخا شان د الیه تو شرون دی طرف تبا تاسو جمع کولی شی تاسو با پیش کی دلی شی پیگم سلی با دوم را لوی تاکات تی یخود و بین لمر ایو قلبی ہی دا کنیا دی دا موت نا پیگم سلی با یعنی مطلب دا چه تابن مرگ راولی نتا تا زړه او د تا په منځ کې الله حایل شي مرګ در باندې راوړي یا دا چې تا زړه کې فرق راوړي کافر د کی یا د مؤمن کی زجر ور کوي ها رب دې مقبل سره دادې استجیبو لله والرسول الله د پر او رسول پر قبول ولې وکړو وتق الله ودرېږي د الله نه وتقو فتنتن ودرېږي تاسو ودرېږي تاسو فتنتن دا عذابنا بترک الجهاد والمداحنا جهاد پر نک دے مداحنه تو نکے حق پٹ نکے وتقو فتنتن وڈرے گئی دا عذاب نہ وڈرے گئی اگر دا عذاب لا تصیبن الذین ظلموا منکم نرشی گی او کسان تا چی ظلمان دی منکم نستا سنا خاصتن خاص کر والمو پویشی خاص نرشی گی ظلمانو تا وچو پوری لندم سیزی تم نخلصے گے اگر دا قرآن آویرس چی رغلے دے وابا مراز دا سلیمانو باندی رغلے دے گورا دا مومنانو اور سرا گیر شو مومنانو گیر شو اور سرا تبلیغیانو اور کی گیر شو ملینو اور کی گیر شو مدرسے و جمعتنو اور کی گیر شو مرکزونو اور کی گیر شو دار غلی ظالمانو بنے ودا ها خدا ټول ورکی گیر شو نو ځکه الله فرمایي وتقو فتنتن وډارېږي د هغه عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا چې نبرسی کی ظالمان تا منکم دستا سنا خاصتن خاص کر تخفیف اخری و عالم و پیشے ان اللہ شدید العقاب یکیناً اللہ سخت عذابر کون کے دے بشارت ور گئی وَسْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کئی نعمت اللہ کلچ تاسو لگوندے وئی فی المکہ پماکے کی فی مکہ تا پماکے کی مستضعفونا کمزور گنلی شوی وئی فی الارض پزمکے دماکے کی تخافونا تاسو ڈری دئی اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ چو با تختوی تاسو لرا خلق تاسو با اغوا کی دا خپل اغوا نا ڈری دیم فا آواکم فا زیدر کتاسو لرا و ایدکم ها مضبوطی کتاسو لرا بی نصری ہی پا مدد خپل سرا فی البدر پا بدر کے ورزا کاکو من الطیبات آخورا کی در کتاسو لرا من الطیبات دا مزیدارو شینونا من الغنائم فی البدر لعلکم تشکرون علی الجہاد دید پر چتاسو شکریا و بسی پا جہاد بندے سلو رم قانون ذکر کئی د پرد مومنانو اجتناب د خیانتنا اگورا خیانت ہونا کی خیانت ہونا کی اللہ حکمونو رسول کے رسول حکمونو کی خیانت ہونا کی خیانت نہ جانو ستا یا ایو اللذین آمنو او ایمان ولہو لا تخون اللہ والرسول تاسو خیانت نہ ہونا کی دا اللہ پا حکمونو کی والرسول دا رسول پا طریقو کی وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ تاسو خیانتونه کې پامانتونه خپلو کې پزیماوري خپلو کې وانتم تعلمون احال درې چې تاسو په یو غوچه خیانت ډیر لوی ګناه ده والمو ملونو دولتونو بچیو په واجب باندې ګمرا نشي دا خو صرف آزمائش ته آزمائش ته آزمائش والمو پويش انما اموالكم واولادكم فتنه یقینا ملونه تاسو بچی د تاسو فتنه تن دا ازمایشت امتحان ده نو خیانت ما کوي وان الله عنده یقینا الله په نس باندې اجر عظیم اجر لوی دي چې جنات ته دوه پنځم قانون ذکر کړي دا لا په فرضو کې خیانت نه کوي اللہ پا فرض و احکامو کی خیانتو نکے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان ولو انت تتقوا اللہ کچر تاسو وڈری گید اللہ نا تقوی میں اختیار کئی اجعل لکم فرقاننا و بگرزوی تاسو دبر فرقانن فتحا برے کمیبی و یکفرانکم و برزوی دستاسو نسیاتکم گنہون دستاسو و یغفر لکم بخشش بوگی تاسو لرام والله ذو الفضل العظیم اللہ خواند فضل لوئے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تدر لوئے پہ ایک مسئلے بن پینزہ میلت ذکر کئی اوہ میلت ذکر کئی چھے گو رہے انفال دا اللہ و دا رسول لے ہاں ماکے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل چھے دعوت کول نو دیر تکلیفونے تیر گو ہاں آخر دا چھے دا قتل بندو باسی اور تا ہوگا ہاں مشورہ جوڑا شوا مشرکینو میٹنگ جوڑ کر دارو نا دعا کے دارو نا دعا دا میٹنگ زیو دا پیغمبر دا خلاف پاغذے کہ اس کے عربو سعودیا غسل خانے جوڑے کڑی رہا ابو جہل تٹی اور تید مو پختا نہ پہنگو سالے ون ابو جہل تٹی دا دارو ندواو دا نبی علیہ السلام دا خلاف مٹنگونو زیو خا مجلسو خا نو مشوریو کا پا دارو ندوا کے چھ دی سڑی سرسو کن یارا دی سڑی نجوان خلا سوال پکار دی نو عمر ابن حشام ابو جہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن حشام دا مشوراو کا عمر ابن حشام مشوراو کا چدا با قید کن خوا قید کے براولو بندی بکن پیو کٹے کے ابو جہل مشوراو کا چے قتلی بکن او ابو البختری مشوراو کا چے وی با بسون جلی وطانی بکن دا درې مشورې پیش وې ها ابو جهل د قتل مشوره ورکړی و ها نو شیطان ابلیس دی مشورې کې شریک و د سوراکا ابن مالک په شکل کې ها ډېر خوښیار سړی و سوراکا ابن مالک نو کله چې ابو جهل عامر ابن هشام مشوره ورکړي چې پکیت کې برابر نو دی ابلیس ورته ویلو دی سوراکا ابن مالک په شکل کې چراغلو وی ګوره ز غرونو علاقه نه راغلم دی خام کې لګیم چې دا سړی د مو علاقه تر نشي زن د دی خام کې راغلم ها تاسو سره دی خام کې شریک یم خو ګوره دا مشوره صحیح نه دی چې په جیل کې باندې سواغ باد بیا راوځي او بلدا چې دا سړی اخلاقی دی جیل کې باندې څومره ملګری شي ټول بیا ځان ملګری کوي ښه ځان سره ملګری کوي بی دینا کئی خواه ابو البختری ارتویلو چه وی با بسون پا حجرتی با مجبور کن ابلیس ارتویلو چه گورا چه وی بسی دا خودر اخلاقی صدر چه ار ملک تراشی ملگری جوڑی گی خواه کم ملک تا چلاشی ملگری جوڑی گی بیا با خپاو بیا پرتی جوڑی این گروپ با جوڑی این بی بیا چه وکن وی دا ابو جهل چه کم مشورا وار کنه چه قتلی بکن دا قتل والا خبر آخره وزر تا دوائن چه قتل طریقه در تا زو خواهیم خواه تاسو څورا قبیلې دي اری یو قبیلې نه یو سړی را شاشن کاملا وکړو نو بني هاشم به هټول سره واسره سیګینا د جنگ د بادیه بس هغه ته واشي کاندیتا بني هاشم وتا هغه ته وبیا دیات ورکوم پیسې به ورکوم بس خبره به ختم شي وی جی په دې مشوره شو ها میټنګ یو کې چشمه باملا کوم تیری وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وحی وکا چې وځه ها وځه مشوره کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی صاحب طویلو چې بسترې باندې څملا امانتونه حوالہ کا زلوډ اندر زرا ها دیوته ابوبکر اند ور سره غار ثور کې دریش په اوکي اغان آباد بیا ماکه ته لاړ دی ها د هجرت ولا به ان شاء الله دا واقعا بیا ذکر کوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی وایز یم کرو بک الذین کفروا عقل چې تدبیر جوړ کا قاد پر او کسانو کفر چې کافرو پدارو نه دعا کې لیوس بی تو کا دیده پر چتا پکیت کراولی او یقتلو کیا مڑکی تالرا او وجنی تالرا او یخرجو کیا تاکلی نو بسی و یم کرو نو یم کرو اللہ دیو تدبیر جوڑ کدتا خلاف آ تدبیر جوڑ کالا تالا دتا بچاولو واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر دت تدبیر جوڑا ان کیوں نہ رہے تی اخلاص کے تا تیر اخلاص والی تدبیر جوڑ کا خواہ پہنگی مسلم آدم تقوا اثر او ګراخ چې چا کې پرزګری او تقوا نوې د غاثر او ګرا زجر ورکی وای ذات وتل علی آیاتنا کله چې لوستل شي په دیو باندې دلیل د قدرت زمونږه آیاتونه د قران قالو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالو ویلو بد یلا قد سمعنا مونږه واوري د خبرات تاول خبره قران مو واوري د لو نشاء کچری مونږه خوخه شي لقلنا مثل هذا نو مونږ به ویناو کوم په مثل د قران دا څه وینا تقریر خو ځنګ کوي شامل کا قران کې ان هاذا ندی دا قران الا اساطیر الاولین مگر زړې کی سی دی په خوانای ویس قادو اللهم کله چې ابو جهل الله کار تیار ک نو ماکه نه توافقها د پرد مضبوطاولو د فوج د یقین د فوج فوجان یقین شي الله ته سولناو کو اپ شروع ک و اس قالو کله چې ویلو دی کافرینو کافرو ادي ابو جالو لخ کرو ده اللهم الله ابو جهلم علامنل نور کافرم علامنل طواف بیت الله وک ان کان هاذه الحق کچری دا پیغمبر په حق باندې وی من عند کا طرف تستانا یا الله کا په حق وی نیمنوم په حق وی نیمنوم بیت الله نه توافق لسنه اوچت کو دعای کولا یا الله کا دا پیغمبر په حق وی تا طرف ننو نیمنوم چه نیمان امنو فا امتر علینا رو ورے پا منبن حجارتن کانی من السمید برنا اویتن بی عذاب علیم شیخ القرآن مولانا غلام الله خان تقریر چواوره کې سټو کېشتا وی مشرکینم الله منی اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ایتنا بعذاب الیم دا چې الفاظ یې استعمالول هاي هاي هاي هاي اللهم ان کان هاذا الحق دا چې تلاواتي وکول ها اللهم ان کان هاذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ایتنا بعذاب الیم تو یا ابو جهل خدای مان الله ابو جهل خدای مان الله اللهم يا الله کافر خدای مانی خو شرکی کا ولھا بیت اللہ نے طواف او دا دعائے وکا یا الله کا دا پیغمبر حق وی بیم نہ منوم او پنہ منلو بندے مو بنے کانی رہو ورا مو کانی تا تیاریو یا مو بنے عذاب علیم را والا دعائے قبول شوا کنا سخت درناک عذاب رتا جنگ بدر کے ورا سیدا میدان بدر کے خرغوں نے پروتو ابو جہل ہا عبدالله ابن مسعود ورغل او ساری ورزنا کاټ کړ دوه مشومان او بچیو د لاسه قتل شوی ها ابو جهل پیغمبر صلی الله و ما کان الله لیعذبهم اولا واجا د نع عذاب ورکولو کله چې پیغمبر موجود وي د پیغمبر موجودګی کې په کافرم عذاب نارضی ای واشوا کله چې دیو استغفار غوړي دعاګان غوړي اگر چې مشرک کافر دی بیا ما عذاب نرزی ها پیغمبر صلی الله و ما کان الله لیعذبهم ند علی تعالی چا عذاب ور کی دی روان تفیم او ته چ موجوده پدیو کی دویما وجا و ما کان الله معذبهم ند علی تعالی عذاب ور کو ان کی دی لرا و هم یستغفرون او حال د چ دیو با خنا غړی د الله نا پیغمبر صلی الله دا عذاب ور کولو والا وجا ولی عذاب الله ور کوي و ما لهم تشوی دی دیود پر الله يعذبهم الله چې عذاب نور کوي الله دی ولرا و هم يسدون عن المسجد الحرام دیو بندول کوي د مسجد حرام نا ځکه الله ور عذاب ور کوي و ما كانوا اولياءه ندي دیو اغا حقدار متولیان دا مسجد حرام ان اولیاؤه الا المتقون ندی متولیان دا مسجد حرام مگر پرزگار خلق دیو بویلو چی مو مسجد حرام متولیان دیو متولیان ندی دا مسجد و دا مدرس و دا مرکز متولی مشرک نشی کی دے پیگم سلیم دا مرکز مدرس مسجد دا دین دا مرکز د دې متولي مشرک نشي کېده د دې متولي به صحیح مسلمان کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح مسلمان به کیږي ها ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات دیونه لا یعلمون نه پويږي دا عذاب ور کول دوه ماجا دیو به ویلو چې مو بیت الله کې منځونه کوم ها الله وی چې مونږ د باطل دی وره ځکه چې عقیده د مشرک ته د مشرک عبادت باطل دی ها پېګه و ما کان صلاتهم نو عبادت دیو مونږ دیو اندل بیت په بیت الله کې په خوا د بیت الله کې لمکان مگر سیټیو وحلو لمکان مگر سیټیو وحلو شپه لکه بواله وتزدیتن او چا کې بټکاواله یا خدا چې د دیو عبادت سو بیت الله ته براغلو شپه لکه ملکه بو والے لسنه مسنه بو پړکاولو بیا بلړو ها یا دا چې د دیو منځونه په بیت الله کې داته بربادو لکه ترنګې سړې په مسجد کې شپه لکه ور لسنه ټکای دا برباد دیګ والے ځکه چې دیو کې دی خرابې فذوقوا العذاب وتكي عذاب بما كنتم تكفرون ځکه چې تاسو کفر کول انکار وکول تخفيف اخروی دنیوی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی خرچا کوي مل نخپلا دغه پر چې دیو بنداول او کید لارې د الله نه زر دې چې دیو به خرچا کړی دی مل نخپل بیا به شی په دیو باندې افسوس ثم یغلبون بیا به دیو مغلوب کړی شي ا کسان چې کفر کړی دی جهنم دا والے لیمیز الله الخبیثا دیده پر چې جدا کې الله تعالی مشرک من الطیب د موحدنا ویجل الخبیث بازو او وګرځوي اخبیث بازو زنه د دنیا لا بازن پاسه د زنه باندې فیرکمه نو ډیرې ور زنه جوړه کی جمین دا ټولنه فیجلو فی جهنم بیا بور ور زوی وی وګرځي په جهنم کې اولائک هم الخاسرون دا کافر خبیث خلق دا تاو انیان دی جانم تیو کلچ غرزائی نو لان دے باندے بلرگیو پشانتا ورو غرزائی لان دے باندے بگی ہاں پیگم سلیم دم ربی عزتی احکام دا اصلاح دا دم اصلاح قل للذین کفرو ہوئے کفرانو تا اینتہو کچریو دو منشو دا کفرنا دا جنگ نا منشو یغفر لهم بخشش پوکڑی چی دیو دا پرا ما قد سلف آغا چی مخ کی ترشویوی ولی ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام سره هغه شی نړنګیږي چې مخکې کړی وي کلمه وای ټول کفر ارشه ګناونه ختم شو و ان یعود کچر دیو واپس شو بیا کفر تا نو خبره واورا فقط مزت سنت الاولید یقینا تر شوی د طریقه دا ولنیو بیا ور سره جنگ کیږي ها داوه د سورت علی سبیل الاجمال وقاتلوهما جنگو کې د دیو سره ربتی مکول سره تدې ان يعودو ال القتال کچر دیو را پښو جنگ تا نو قاتلوهما بیا ور سره جنگ وکي سستی ما کا وقاتلوهم جنگو کې د دیو سره حتا لا تکون فتنه تر دې پورې چې نشي شرک نشي پاتې شرک نشی پاتے طاقت زور د کفارو و یکون الدین کله لله اشی دین تول د الله فین انت هاو کچریو منشی د شرک کفرنا فان الله بما یعملون بصیر یقینا الله پاو کرنو منی چې دیوی کوي بصیر لدون کی دی و ان تولوا کو اگر سید دیو فالمو پویشی ان الله مولاکم یقینا الله د تاسو دوسته بچکون کړي نعم المولا و نعم النصیر دیر خ دوسته ا دیر خ بچکه اون کې ری طالبا الله سره دوستانه وک والمو دویمه عیسا د سورته اوله عیسا مخ کې تر شد دا دویمه عیسا له پیغمبر سلام والمو پویش انما غنیمتم انما ما موصوده ده انما یکینن اغا غنیمتم غنیمتمو هو عید موصول حذف ته یقینا هغه چې تاسو په غنیمت کې حاصل کړل مین شه انتشه فإنا لله یقینا الله د پرام خموسه پینځمه ایصال دی ولر رسول او رسول د پرا ولذل قرب خپل خپلوانو د پرا ولیتام یتیمانو د پرا والمساکین مسکینانو د پرا مسافرانو د پرا ان کنتم امنتم بالله کچره تاسو ایمان وروړي په الله باندې ها وما اغا تایید غیبی و نصرت انزلنا علی عبدنا چی مونگا نزل کرده پا بنده خلوانه یوم الفرقان پا ورید فیصله که چی غا یوم البدرو یوم التقل جمان پا ورید ملاقات دو جمعتونو که والله علی کل شین قدیر اللہ پرشی من قدرت والا لے اللہ پرشی من قادر دے و قدرت والا لے پیگم صلی والی اللہ پرشی من قادر و قدرت والا لے پایګه کنه پایګه اګورا وما انزلنا على عبدنا د قران قانون دی کله چې پیغمبر نه د معجزې صدور وشي نو بیا هغه دې کې عبد لفظ استعمالای و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا ګورا قران لوی معجزه وا نو چا به ویلو چې را دي کې د پیغمبر څخه اختیار وی الله وی على عبدنا عبد ذکر کړه پایګه مثال یې باندې عبدی ذکر کر او د معراج ولا معجزه او چته معجزه سبحان الذي اسرا بعبده عبدی ذکر کړه کنه ذکر کړه ودا د جنگ بدر ولا عجیب واقع آوا خامصلح زر کا صلاحکارو دا یوسل دیارلس کا سو دا درسو دیارلس کا سو غیر د وصله غیر مصلح کا سو دا فاتحه وشوا 313 کسان غالب شپا زرو کسان مصلح فوج بنی یو عجیبانه خبره وا نو الله وای چې ګورا زړه کې رانه ولې چې ته چې د پیغمبر اختیار وو و ما انزلنا اغه تایید غیبی چې مونږه نازل کړو علی عبدنا دا د ما بنداو ها پیغام صلی الله علیه کده پیږي از انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى پدې کې اشاره کوي واقعید جنگ بدر تا ان شاء الله کا خیری زندگی مرګ نه وي دا به سبب یې بیانوم ها په اخلاص سره دعا وکي درود شریف اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید بیماران ته دعا وکي الله بیماران ته شفا ورکه اسپیټلونو کورونو کې بیماران دي الله رب العالمین دا کوم مرض تمام دنیا لا پیټ کې اغاز کړي الله دا مرض ختم کړي دنیا جام کړي دی الله رب العالمین مشکلات حل کړي الله رب العالمین جیلونو کې مسلمانان دي ازادي کې خپل بچو سره ملاقاتونه وکړي الله رب العالمین څومره مردگان مسلمانان دي د دې در ثواب ور سوال کړي چا باندې قرضې دي غیب خزانو نه مدد وکړي الله رب العالمین دینی مدرسو مرکزونه حفاظت وکړي الله رب العالمین دینی مدرسو مرکزونه سر سو تعاون کی مدد کی صدقه ذریعے قبول منظور کی الله رب العالمین اسلامی ملکونه حفاظت وکړي مددی ملک پاکستان حفاظت وکړي الله رب العالمین د دې ملک حفاظت وکړي الله رب العالمین مجاهدینو حفاظت وکړي اسلامی فوجونو حفاظت وکړي یو مرګری دعا وختي سخت مشکل کړي الله مشکلات حل کړي الله د ټولو مشکلات حل کړي الله رب العالمین تولو مشکلات حل کې الله بیروزګاری دي الله رب العالمین مسافران بیروزګار دي پر ملکونو کې بیروزګاری دي دی ملک کې بیروزګاری دي الله تر روزګار بندوبست وکي الله د مرزونه ختم کې مشکلات ختم کې بازه کسانو تعاون کړي د مدرسې سره ناری نو زنا نو الله رب العالمین تی صدقه ذریعے قبول منظور کې سکاسان دی لنګر کې طالبانو د پرا وړو چینی یو شبل شهر وړي دي الله تی قبول منظور کې الله مشکلات حل کې الله تور کې برکات واچي کورونو کې برکات واچي باځي کسانو دعاګانې وختي دي الله حاجتونه پورا کړي مشکلات حل کړي الله رب العالمین قران باندې مو فهم نصیب کړي متا پوي نصیب کړي عمل نصیب کړي یا الله موږ ډېر ګناګاری ته متا ګناونه معاف کړي الله رب العالمین ګناونه معاف کړي مشکلات حل کړي الله دینی مدرسې همدارنګ مرکزونه جمعتون حفاظت وکړي آباد کا تی په تعمیر بنیا آباد کا تی په تعلیم بنیا آباد کا په ذکر په فکر بنیا آباد کا الله مشکلات حل کا الله رب العالمین مشکلات حل کا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا